NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, op deze dag waarop Max Verstappen toch wereldkampioen werd in de Formule 1. Na heel veel gereken en ook geblader in de reglementen, is hier die andere raceheld die Nederland rijk is, Rinus Vike van Kanthout. Autoracer in de IndyCar-series. Dat is een soort Amerikaanse Formule 1. En zometeen het geluid van een presentator die u op deze zender maar al te goed kent. Lara Billy Renze. Komende week voor het laatst te horen als presentator van Nieuws en Co. Straks het bewogen jaar van Lara Billy. Nu eerst het laatste nieuws. Een rommelig wereldkampioenschap, inderdaad, voor Max Verstappen. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Voor de tweede keer is hij dus wereldkampioen in de Formule 1, Max Verstappen. Hij won de grote prijs van Japan vanochtend. En omdat concurrent Charles Leclerc derde werd, is Verstappen niet meer te achterhalen. En dan is er die onduidelijkheid over de puntentelling. De race was ingekort en Verstappen die moest ook een beetje afwachten. Die hoorde pas na de race dat hij kampioen was geworden. Max, I think it's maybe have changed for you. Come back in. Charles got a 5-second penalty there. After the little sort of race we had with Sergio, world champion. Well, what can I say? Incredible, of course. Fragment van Formule 1 TV, aangeschoven Louis Dekker. Ja, we horen een soort matheid van, oh ja? Ja. Waar zit die verwarring? In de regels, in het reglement. Ik ga het niet eens proberen het uit te leggen. Het komt erop neer, die race is herstart. Dat was een ingekorte race. En wij, de hele wereld, maar ook alle teams, alle coureurs en ik zelfs denk ik 3/4 van de perskamer of 99% op Suzuka in Japan, dacht oké, dat betekent halve race, halve punten. Maar wij hadden tijdens de race al regelmatig linksboven in beeld gezien dat Verstappen 25 punten zou krijgen voor een zege. En iedereen die de Formule 1 al tientallen jaren volgt, weet dat klopt niet. Want bij een halve race krijg je geen hele punten. Maar er blijkt dus iets veranderd te zijn in het reglement. Of er is iets gewoon uit de motteballen gehaald. Het is moeilijk uit te leggen, maar het komt erop neer dat doordat die race is herstart en niet permanent is afgevlagd, dus die rode vlag was tijdelijk, daardoor hebben ze Verstappen 25 punten kunnen geven. Alleen het heeft heel lang geduurd voordat iedereen, inclusief de coureur in kwestie, het door had. En Verstappen heeft minstens 2 keer, ik denk 3, 4 keer zelfs gedacht, ik ben wel kampioen. Nee, toch niet. Oh, misschien wel. Nee, toch weer niet. En vervolgens weer wel. Ja. Ja. Nou, de vorige keer ging het ook al een beetje rommelig met het wereldkampioenschap van Verstappen. Nu dus weer. Wie is dat nou allemaal te verwijten? De FIA, de federatie? Nou ja, het komt erop neer. Jan Lammers heeft wel eens gezegd, en die citeer ik dan maar, het is heel moeilijk om dingen makkelijk te maken in regels en heel makkelijk om dingen gecompliceerd te maken. En ik denk dat je daar de spijker op de kop hebt. Het is zo'n ongelooflijk ingewikkeld regelboek. Formule 1 rijdt dit jaar met nieuwe auto's, nieuw reglement. Ze hadden nog een trauma uit Spa-Francorchamps vorig jaar, waar die race maar niet van start ging en uiteindelijk een paar rondjes achter de safety car een Grand Prix werd genoemd. Toen kreeg Verstappen 12,5 punt. Toen zei iedereen, waarom krijg je 12,5 punt als er niet eens een race is geweest? Dus daar zijn ze mee aan het stoeien geweest. En het is nog steeds niet helemaal helder, want je kunt het nog steeds. Feit is, hij is kampioen. Maar hoe hij kampioen is geworden vandaag, daar kun je weer allerlei interpretaties op loslaten. En iedereen heeft maar gedacht, ja weet je, hij heeft zo'n goed seizoen. Die race fantastisch vandaag in de regen. Rijdt gewoon de hele concurrentie weer op een halve minuut. Dus we mogen blij zijn dat het uiteindelijk deze ontknoping krijgt. Maar de manier waarop, het was in mooi Nederlands embarrassing. Die regels gaan ze vast nog een keer met de stofkam doorheen, denk ik nu. Ja, ik denk dat ze hier nog wel even over na gaan praten. Maar goed, Verstappen, wereldkampioen. En wanneer is de volgende race ook alweer? Ja, die doet er eigenlijk niet meer toe. Nee, maar we gaan naar Amerika, want Verstappen die is al nuchter genoeg om te zeggen, ik heb zo'n goede auto, ik wil er nog 4 winnen dit jaar. Maar het hoeft helemaal niet meer. Nee, nou ja, goed. Fijn om te weten. Louis Dekker, dankjewel. We gaan praten over Oekraïne. De Oekraïnse stad Zaporizhia is afgelopen nacht onder vuur genomen, beschoten. Volgens de gouverneur zijn er burgerdoelen geraakt. Er zijn ook mensen omgekomen. Verslaggever Wessel de Jong in Kiev. Een aanval dus op Zaporizhia. Wat is er bekend over die aanval? Nou, tot nog toe is er bekend dat er 17 doden zijn geborgen, onder het puin vandaan zijn gehaald. 5 gebouwen zijn vernietigd, 40 beschadigd zijn geraakt. Ja, het is één aanval in een reeks. Hè. Donderdag was er ook zo'n aanval. Afgelopen donderdag vielen 14 doden bij. Het gaat om raketaanvallen. Maar er worden ook Iraanse kamikaze-drones worden daar ook bij gebruikt. En die aanvallen over het algemeen worden ze gezien als een Russische wraak. Niet alleen voor wat er gisteren gebeurd is, de aanslag op de brug, maar over het algemeen voor de wraak voor de Russische nederlaag op het slagveld in Oekraïne. Ja, die beschietingen die gaan dus door Zaporizhia in geannexeerd gebied door de Russen, maar in Oekraïnse handen op dit moment. Hoe gaan de Oekraïners nou om met die dreiging dat maar doorgaat? Je ziet vooral heel veel woede eigenlijk. En vooral over die afgelopen aanval van afgelopen donderdag. Dat waren twee raketaanvallen achter elkaar. Nou, na die eerste aanval, daarna gingen reddingswerkers aan de slag om mensen, dus onder het puin vandaan te halen, nog overleefden. En vervolgens kwam er nog een raketaanval, waarbij dus die reddingswerkers geraakt werden. Nou, daar heeft zelfs Zelensky op gereageerd. Het is natuurlijk dagelijkse routine, dit soort aanvallen, maar dit sprong er toch echt wel uit. Waar de Oekraïnse president was daar echt totaal woedend over. Verder Zaporizhia, je noemde het al, zo'n stad aan de frontlijn is dat. Daar vluchten heel veel mensen heen, er zijn heel veel vluchtelingen. En een tijdje terug, ook eerder deze maand, werd daar zo'n heel vluchtelingenconvooi. Er worden dan konvooien samengesteld. En dan gaan mensen met gewoon auto's gaan op weg naar verder Oekraïne, naar veilig gebied in Oekraïne. Nou, bij zo'n aanval, duidelijk gericht op zo'n konvooi, vielen maar liefst 30 doden. Dus het is, ja, het gaat maar door en het wekt gewoon ongelooflijk veel kwaadheid bij de Oekraïners, zeker bij Zelensky, en eigenlijk alleen maar dat ze vastberadener worden in hun strijd tegen de Russen. Dan is het ook de dag vandaag na de aanval op de Krimbrug, die cruciale brug daar tussen Rusland en bezet geannexeerd gebied. Wat gebeurt daar vandaag bij die brug? Nou, niet zo heel veel eigenlijk op dit moment. Er is natuurlijk toch weinig aanleiding hier voor feestvreugde gezien. Het hele verhaal waar we het net allemaal over hadden, hier bij het stadhuis in Kiev. Daar is een soort groot plakkaat neergezet met een afbeelding van een volgende postzegel. Zeg maar zo'n overwinningspostzegel, zoals je die ook zag toen na de ondergang van dat Russische oorlogsschip toen, dit voorjaar. Nou, er is inderdaad alweer ook een nieuwe postzegel aangekondigd. Maar ja, allemaal dus niet zo heel erg. Ben jij er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, oké. Er komt een soort raar piepje bij mij door. Nou ja, verder. Je ziet, Zelensky reageert genezen op die aanval. Het is natuurlijk toch blijft natuurlijk heel mysterieus wie en wat er allemaal achter zat. Dus het is hier vooral stilte eigenlijk over die aanval. Dankjewel voor je uitleg. Verslaggever Wessel de Jong in Kiev. Een uitzending van de Iraanse staatstelevisie is gisteravond onderbroken door een fragment waarin werd geprotesteerd voor vrouwenrechten. Tijdens een nieuwsprogramma was een paar seconden een foto van geestelijk leider Ayatollah Khamenei te zien met een rood vizier op zijn hoofd. En ook klonk de tekst: vrouwen, leven, vrijheid. Mogelijk gaat het om een hekaanval. In de horeca worden ondanks een verbod steeds vaker e-sigaretten gerookt, blijkt uit een rondgang van de NOS. Beveiligers zeggen dat het lastig is om dat verbod te handhaven, omdat e-sigaretten vrij onopvallend zijn. Volgens clubeigenaren is het ook te duur om erop te controleren. Op een oversteekplaats in Helmond is afgelopen nacht een gewonde fietser gevonden. Het is een jongen van 17. Hij heeft een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen. De politie van Helmond denkt dat hij is aangereden en vervolgens is achtergelaten. In het zuiden van Mexico zijn 57 middelbare scholieren vergiftigd met een onbekende stof. Ze liggen in stabiele toestand in het ziekenhuis. Ouders denken dat besmet eten of drinken de oorzaak is. Het NOS-journaal. De carrière van vechtsporter Badr Hari zou wel eens voorbij kunnen zijn. Gisteravond vocht hij in het Gelredome in Arnhem tegen Alistair Overeem. En de 42-jarige Overeem won door een unanieme jurybeslissing. En voor Badr Hari was het de 7e nederlaag op rij. En dus denkt hij na over zijn pensioen. Jongens, ik ben serieus aan het nadenken om een einde te breien aan mijn carrière. Dus bij deze iedereen, bedankt. De 37-jarige Hari boekte 10 jaar geleden zijn grootste successen in de K1 in Japan. Bij de 10 over 12 het weer nog. Veel zon vandaag, weinig wind en een graad of 17. Morgen meer bewolking, in het noorden soms wat regen en het wordt ongeveer 16 graden. Door naar de ANWB. Dag Helene Geest. Goedemiddag. In België wordt er gewerkt aan de E19 net over de Belgische grens. En dat zorgt voor file op de A16 van Breda naar de grens. Tussen knooppunt Galder en de Belgische grens is de vertraging nu 20 minuten. Over een uur, hoe heeft autocoureur Rinus Vierke vanochtend gekeken naar het wereldkampioenschap van Max Verstappen? En straks geeft Radio 1-presentator Lara Billy Rens een antwoord op de vraag welk nieuws veel indruk heeft gemaakt. Ster. Rustgevende. Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, Lara Billy Renze is hier komend uur. Aanstaande vrijdag voor het laatste horen als presentator van Nieuws & Co. hier op NPO Radio 1. Het betekent het begin van een nieuwe periode met nieuwe bezigheden. De keuze te stoppen heeft deels te maken met de persoonlijke ontwikkeling van Lara Billy. Na diens coming out in februari dit jaar als eerste non-binaire radiopresentator van Nederland is het tijd verder te kijken. Lara Billy, welkom. Hoi. Ja, dit is natuurlijk ook jarenlang al jouw studio. Ja, ik zeg wel, dat is waar jij zit. Ja, dat bedoel ik. Ja, dit klopt. En ook de studio voor allerlei breaking news uitzendingen. Als we bijvoorbeeld bij de aanslag in Utrecht, rende ik hier naar binnen. Zat ik op de plek waar jij nu zit. En 6 uur later kwam ik er weer uit, totaal tureluurs. Ja, dit is de plek. Dit is de plek. Heb je ooit gezeten waar je nu zit eigenlijk? Nee. Hoe voelt het? Gek. Gek, hè? Ja, heel raar. Ja, heel gek. Het kan zijn dat ik een tegenvraag stel straks. Maar oh, dan, ja. Dan weet je dat. Goed. Daar houden we van. Daar zijn we op voorbereid. Nou, een hele lange carrière al. Ja. Ja, verder ga je als freelancer. Het is niet zo dat je helemaal verdwijnt van, nee. Van Radio 1. Helemaal dat je wil vragen of ik weer in de archieven ben gedoken. Nou, precies. Maar ik dacht, hoe ga ik dat eens een keer anders vragen? Ja. Wat heb je allemaal opgeduikeld? Nou, leuke dingen. Want nou ja, Lara, Billy en ik, wij hebben ook allebei een verleden bij een andere radiozender. Zeker. En laat ik daar nou toevallig ook dingen van hebben bewaard. Ja, ik heb destijds... Ik bewaar altijd alles. Ik was al bang dat jij dat had gedaan. Audio, video, ik bewaar altijd alles. En dat komt op dit soort dagen altijd heel erg van pas. Dus ik hoop Lara, Billy zo te verrassen. En je hebt natuurlijk ook je award. Ja, ik heb getwijfeld. Gaan we beginnen met radio of televisie? Nou, stuivertje gegooid. We gaan beginnen met televisie straks. Goed zo. Vindt Lara vast leuk. Suze van Kleef, jij volgt vanmiddag het eredivisie-duel Go Ahead Eagles tegen Cambuur. Ja, de reuzendoders van vorige weekend nemen het tegen elkaar op. Go Ahead hield Ajax in de arena op 1-1. En Cambuur haalde geweldig uit tegen PSV 3-0. Op de roze wolk geleefd dus deze week. Maar de plek op de ranglijst die stemt minder vrolijk. 13e is Go Ahead Eagles. 15e Cambuur. 7 punten haalden ze alle twee nog maar. Ja, en dezelfde ambitie hebben deze twee clubs. Handhaving. Dus dan is dit de wedstrijd die er toe doet. Go Ahead Eagles Cambuur. Aftrap 11:15. De komende twee uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Lara Billy Renze, geboren op 31 juli 1972 in Nunspeet. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Als presentator ben ik op mijn best als... Als het draaiboek overboord gaat. Het zorgvuldig samengestelde draaiboek. Breaking news, dat soort momenten. Alles uit het hoofd en op intuïtie. Echt aangeslagen was ik door dit nieuws. De dood van Joost Karhoff. Die staat helaas bovenaan mijn lijstje. Tweede kerstdag. Dat is nu alweer. Dat is 2017, best wel lang geleden. Maar het voelt echt nog alsof het gisteren gebeurde. Dit heb ik in mijn carrière geleerd over interviewen. Durf te luisteren. Ja. Deze vraag of opmerking heeft me aan het denken gezet. Dat is heel onlangs geweest. Ik zit nu in de klankbordgroep Diversiteit van de NPO. En daar zit ook Jurgen Tjongafong in, theatermaker en directeur van de Kleine Comedie. En die zei, de NPO heeft zo'n slogan, de ander zien jezelf zijn. En hij zei, wat als we daar nou eens van maken? Jezelf zien door het perspectief van een ander. Dat heeft me enorm aan het denken gezet. Om dat perspectief van de ander te zien en zo naar de wereld te kijken. Dit was een bijzondere dag in mijn jeugd. Voetballen. In Spakenburg op een toernooi met school. En ik was als meisje geboren enige tussen alle jongetjes. Het was een bijzonder moment. Ook voor alle jongetjes om me heen. Die echt zoiets hadden, wat doet die hier? Dit is mijn favoriete vogel. Ja, dat verschilt dagelijks. Bijen eten vind ik prachtig. Toen ik die zag, moest ik huilen. Maar bijvoorbeeld, nu is er een paardje zeearenden aan het... hopelijk aan het broeden op een gegeven moment, bij Muiden. Dat vind ik ongelooflijk interessant en mooi om dat te volgen. Dit staat nog op mijn bucketlist. Oeh, nou, trouwen met mijn grote liefde. Marieke Visser. Ja, dat wil ik heel graag. Dus, Marieke? Ben je daar? We gaan eens even bellen. Hoe heet dit? Hey, schatje. Hey. Je bent in de uitzending. Nou, ja. Ik was net aan het luisteren. En ik wil jou wat vragen. Oké. Okay. Want jij bent... je hebt mijn leven veranderd. En ik ben elke ochtend sta ik ontzettend verliefd op en blij. En dat wil ik graag zo houden. En je weet al eigenlijk wat ik wil vragen, denk ik. Nee. Wil je met me trouwen? Nou, natuurlijk wil ik met je trouwen. Dat wilde ik al vanaf nog één. Ja, je had al een bruidsjurk uitgezocht, geloof ik. Ik moet je alleen nog even vragen. Dus bij nou deze. Ja, zeg. Ik zit hier met Kate op de bank. Met je. Lara vraagt me op de radio of ik wil trouwen. Wat zegt Kate? Nou, grote ogen. Oh. Is wel stil. Nou, ongeveer net als ik. Daar komen we ons bijna niet vaak voor. Maar je zegt dus ja, hè? Natuurlijk zeg ik ja. Kijk. Nou, normaal. Marieke, dit is denk ik wel het meest romantische moment in de geschiedenis van de perstribune. Nou, echt. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Wauw. Mogen je van harte feliciteren? Dit is gewoon echt. Dit is geen grap. Nee, je zit echt live in de uitzending. En jouw grote liefde zit hier tegenover ons. Met een grote glimlach op ons gezicht, kan ik je vertellen. Ja. Nou ja. Nou, kom maar snel naar huis. Ja, ik moet nog een uurtje en dan kom ik naar huis. Gefeliciteerd allebei. Dankjewel. Dag lieverd. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Nou, ik moet zo gaan, sorry. Oh. Wat ontzettend leuk. Oh. Ja, echt, deze vrouw. Die heeft zoveel veranderd in mijn leven. Die heeft zoveel deuren opengezet voor me, ook in mezelf. Dus, en we hebben al heel lang het gevoel dat we... eigenlijk al vanaf het begin dat we willen gaan trouwen. En voor mij is dat nooit echt een issue geweest, trouwen. Maar sinds ik Marieke ken, is dat wel zo. Marieke Visser. Welke deur heeft ze opengezet? ja, de deur naar dat wat ik wilde worden en kon zijn. En ik denk dat zij dat eerder zag waar ik heen wilde en moest bewegen dan ik zelf. Zij heeft mij zoveel vertrouwen gegeven en zoveel liefde. Zij leeft volledig uit liefde. Dat is heel bijzonder. Het is een hele bijzondere vrouw. Dit heb jij nog nooit eerder meegemaakt op deze manier? Ja, ik heb wel hele mooie relaties gehad. Maar deze heeft me echt in het diepste van mijn ziel geraakt. Het is een hele bijzondere zielsverwantschap die ik voel met Marieke. En dat is andersom ook zo. Dat is ja, want ik heb blogs van haar gelezen. Oh ja, die zijn er ook nog. Ja, weer. Sterker nog, heel veel. En die gaan ook heel uitgebreid over de liefde die ze voor jou voelt. Mm. Want dat was voor haar ook een grote, grote verrassing. Ik bedoel, ze had gewoon een relatie, 2 kinderen. Ik ook. En jij ook. Geen kinderen, maar wel een relatie. En toen had ze over je gedroomd. Ja. En toen deelde ze dat gewoon mee tegen de man met wie ze in bed lag. Van ja, ik heb gedroomd over iemand uit mijn voetbalelftal. Ja. Maar toen is er iets aangezet, een knopje omgezet. En toen wij zagen elkaar. Ik heb er nog steeds geen woorden voor wat daar gebeurde. In mezelf en ook in haar. Maar we hebben nog bijna, nou niet dagelijks, niet dat we dagelijks aan het huilen zijn, maar wel dat we, als we elkaar dan echt alleen zien en uitspreken hoeveel we van elkaar houden, kunnen we daar nog steeds heel ontroerd van raken. Dan krijgen we tranen. Dan is het, dat we allebei nog steeds niet kunnen geloven dat dit waar is. Je durft eindelijk echt te zijn wie je bent, is dat het? Ja. Ja. En het leuke is natuurlijk dat wij mee mogen genieten. Ik bedoel, je bent al een aantal keren geïnterviewd bijvoorbeeld in de krant. Ja. Dit is nu live op Radio 1. Een huwelijksaanzoek waarop ja gezegd is. Ja. Daar zit ook vast iets achter. Dat jij dit ook wil delen om een reden. Ja, nou, ik denk dat de zoektocht die ik heb gehad was een hele indrukwekkende. Het heeft me ook echt wel in de weg gezeten. En het gevoel wat ik nu heb, thuiskomen in mezelf, in mijn lichaam ook, fysiek natuurlijk, is ook een hele fysieke ervaring. Ik zou willen dat makkelijker wordt. Ook voor mensen die hetzelfde ervaren als ik. Ik denk ook, kan me voorstellen, ik voel mij non-binair, wat een label is, wat dat natuurlijk niet helemaal de lading dekt, maar ik voel dat ik tussen man en vrouw in zit. En dat ik heb het gevoel dat we met z'n allen ons nogal vastgezet hebben in het man of vrouw zijn. En alles wat daarbij komt kijken. En ik geloof dat het delen van mijn persoonlijke verhaal misschien wel iets open kan breken. Een soort boegbeeld toch ook? Ja, zo voel ik me niet hoor. Ik voel me niet een boegbeeld. Maar ben je wel, denk ik eigenlijk. Ja. Ja, dat weet ik niet. Weet ik niet eigenlijk. Maar je zegt, het dikt eigenlijk niet helemaal de lading non-binair. Want nee, het is toch nog anders dan dat? Ja, nou, en vind daar dan maar eens woorden ja, voor. Precies. Hè? Ja, precies. Kijk, want non-binair, dat is eigenlijk een reactie op het binaire denken. Namelijk dat je mannen en vrouwen hebt. Een beetje zoals dat ooit ontstaan is met Adam en Eva, die ook nog eens stevig over elkaar kwamen te staan. En daar is volgens mij een hoop misgegaan. In het hele denken over hoe wij hier zijn op aarde. En wat ik voel van binnen is dat ik het beide in me heb, maar het allebei niet ben. En dat er een energie in mij zit, al vanaf jongs af aan, die mannelijk is en vrouwelijk is. Maar dat werd niet voor mij verwacht. Dat werd omdat ik borsten had, die heb ik inmiddels niet meer. En een vulva, werd er van mij iets anders verwacht. Er werd iets vrouwelijks van mij verwacht. Maar daar kon ik helemaal niets mee. Maar met dat mannelijke kon ik ook niets. En ik dacht dat ik een keuze moest maken daarin. Dat ik dus, als ik het vrouwelijke niet wilde zijn, vrouw niet wilde zijn, dat ik dan man moest worden. Dat heb ik heel lang gedacht en daardoor was het voor mij geen, dat kon gewoon niet. Ik kon daar niet naartoe. Totdat ik dus woorden leerde kennen die zoals genderfluiditeit en non-binariteit. Waarbij ik me thuis voelde. Waarbij ik dacht, hey, wacht eens, je kunt dus ook echt tussen twee polen bewegen en daar in die ruimte zijn, als het ware. Nou, dat heeft voor mij de hele wereld op zijn kop gezet, eigenlijk. Nou, en zo belangrijk is het dus ook om het in het openbaar te zeggen. Want daarmee kunnen anderen denken, oh, oké. Ja. En daarmee. En ik voel ook echt wel de behoefte om het uit te leggen. Omdat ik ook denk, ik ben zelf ook van ver gekomen. Ik weet dat mijn moeder, die nu luistert bijvoorbeeld, die doet haar stinkende best om. En dat doet ze hartstikke goed. Mam, lieve kus voor mij bij deze. Om te begrijpen wat er in mij gebeurt. En daarvoor moet je af en toe jezelf uitleggen. En jezelf daarin ook meenemen. Om te vertellen waar je vandaan komt eigenlijk. Ja. En waar je naartoe wil. Je houdt van voetbal, hè? Ja. Ja. Go Ahead Eagles speelt tegen Cambuur. Nog een voorkeur? Nee, ik ga voor Suze van Kleef. Ja, oké, okay, precies. Nou, daar zijn we. Suze. Ja, 5 minuutjes gespeeld. Stand is nog 0-0. Laat ik meteen even van de gelegenheid gebruik maken om mijn felicitaties over te brengen aan Lara, Billy en Dienst Marieke. Geweldig, gefeliciteerd. Heel mooi. Spel hier is in het voordeel van Go Ahead. We zijn meteen begonnen met druk zetten. Ik heb al 2 kleine kansjes gezien voor de thuisploeg. Komt misschien een derde aan nu. Nee, wordt goed ingegrepen. Maar afvallende bal is wel nog voor Go Ahead. Maar dan wordt er gefloten voor een overtreding. Op een gevaarlijke plek. Een meter of 2 buiten de 16 meter. Dus bij Cambuur zijn ze daar niet blij mee. Want dat is natuurlijk weer een kansje voor Go Ahead. 2 dus al gezien. Ietses kwam mee naar voren. Schot uit de draai was niet goed geraakt door de verdediger van Go Ahead. Was makkelijk te houden voor Virginia, de Portugese keeper van Cambuur. En de tweede kans was voor Willemsson, de middenvelder van Go Ahead Eagles. Die te lang draalde in de 16 en uiteindelijk overschoot. Gaan kijken of de derde kans dan wel raak is. Filip Rommens die schaart zich achter de bal. De man met de beste trap aan Deventer zijde. Belgische middenvelder die toch makkelijk met rechts weet te schieten. Willemsson er ook achter die met links kan schieten. Ze staan recht voor het doel. Dus even afwachten wie het mag gaan wagen. Joao Virginia die maakt natuurlijk zijn muur van een man of 4-5 als ik het goed zie. Want die bal is echt wel dichtbij. En niet zijn specialiteit ook moet ik zeggen. Afstandsschoten voor die Portugese keeper van Cambuur. Dus die maakt zich wel een beetje nerveus op het moment. Uitverkocht stadion hier natuurlijk. Adelaarshorst, lastig te nemen vesting voor de tegenstander uit Leeuwarden. Vrije trap wordt genomen door Rommens dan. Laag in de muur. Gevaar is dus geweken voorlopig dan. Want Go Ahead is duidelijk. Zij moeten deze 3 punten hier thuis gaan pakken in die strijd tegen een directe concurrent moet ik toch wel zeggen om degradatieplekken. Voorzet vanaf de rechterkant is niet goed. Maar afvallende bal weer opgepikt door Go Ahead Eagles dan. Wel ten koste van een ingooi voor Cambuur Leeuwarden. Stand is hier dus 0-0. We hebben 7 minuten gespeeld. Wachten is eigenlijk op het eerste doelpunt van Go Ahead Eagles. Lara Billy Renze is hier het komend uur. Radiopresentator in hart en nieren. Was maar liefst, sinds 2009 te horen. Ja, hier bijna dagelijks op NPO Radio 1. Eerst in het Radio 1 Journaal, daarna in Nieuws & Co. De laatste maanden, sinds de coming-out in februari dit jaar, ook expliciet, we hadden het erover als eerste non-binaire presentator van Nederland. Het betekende een wedergeboorte. Dit uur het nieuwe leven en de plannen van Lara Billy Renze. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Is er een moment geweest dat je dacht, ik ga stoppen? Ja, ik heb wel na de heftigste pieken in de coronacrisis deed ik. Ik ben uiteindelijk bij de NOS begonnen en werd daar steeds meer de primaire presentator voor allerlei grote uitzendingen. En dat was natuurlijk, dat heb ik ongelooflijk interessant en fijn en bijzonder gevonden. En deed je ook heel goed. Dank je wel. maar op een gegeven moment merkte ik dat. Ik heb dat omschreven als de houdbaarheidsdatum verstreken was voor binnen in mijzelf, voor het continu dat soort grote uitzendingen doen en alsmaar bovenop het nieuws zitten. En, want voor die grote uitzendingen, dat weten jullie ook, dan moet je moet net genoeg weten van alles, zodat je vanuit intuïtie ook kunt interviewen. Dus ik was altijd met het nieuws bezig. En de laatste paar jaar is dat natuurlijk heel intens geweest. Het begon al vanaf, denk ik, Trump, waarbij het maken van nieuws al heel anders werd. Omdat je continu aan het verbazen was over, ja, maar dit klopt toch gewoon helemaal niet? Wat is nou eigenlijk onze taak? Waarheidsvinding. Dus hoe reageer je daar dan op? Dat was heel fundamenteel, was dat, die ontwikkeling. Daarna heb je natuurlijk allerlei andere ontwikkelingen gehad. Maar ook de coronacrisis die toen nog kwam. Dat was zo indrukwekkend. Ja, en ik ben iemand die dan met alles daarin gaat. Dus ik wilde ook graag voelen hoe het was. omdat ik me realiseerde dat het voor zoveel mensen zo indrukwekkend was. Dus misschien verstrijkt dan ook je houdbaarheidsdatum sneller als je alles meeneemt in de uitzending. Maar omdat het te intensief werd en je eigenlijk ook een beetje van dat harde nieuws weg wilde? Ja, dat voelde ik heel duidelijk, ja. Ja, na 20 jaar, hè, want het is natuurlijk ook iets wat ik 20 jaar heb gedaan. Dus ik ben bij BNR begonnen en daar heb ik ook altijd dat soort uitzendingen gedaan. En ik voelde, en dat heeft misschien ook wel met mijn eigen ontwikkeling te maken, de behoefte om verder te kijken dan de 5 minuten gesprekken die ik 20 jaar lang heb gedaan. Ik had meer tijd nodig. Ja. En eigenlijk wat jij net zo mooi in de perskaart zei over de directeur van de Kleine Comedie. Kijk vanuit het perspectief ook van de ander naar jezelf en naar het nieuws. Ja. Een soort verdiepingsslag. Ja, dat is het. Dat is het. En daar was geen tijd voor in de programma's die je doet? Nee. Want je moet gewoon, je hebt 3 minuten, soms 5 minuten. Heel af en toe zegt de eindredacteur, nou, er is, je mag 6 minuten maken, maar dat is het meestal wel. Ik heb laatst Nooit meer slapen een keer gepresenteerd. Dat was 1 uur. Nou, dat is wel bijzonder om mee te maken, hoor. Om 1 uur lang, jij kent het natuurlijk veel beter dan ik, begrijp, maar om 1 uur lang iemand te interviewen. Ja, fantastisch. Heel fijn, ja. Ja. Dus dat is precies wat ik, waar ik behoefte aan had. Ja. Heb. Zullen we eens even luisteren naar wat jij zelf dus als jouw wedergeboorte betitelde? Op Twitter zei je dat in ieder geval zo. Dat was op 21 februari van dit jaar. Zat er een gedachte achter die datum? Nee, het was. We hebben het wel met de NOS allemaal kort gesloten met Radio 1. Dit was het eerst volgende mogelijke moment. Want er moest nu een vormgeving komen. Want ja, als je kunt doet, het niet zomaar. Je kunt het in 1 keer allemaal doen. Nee, precies, je kunt het niet even zomaar doen. Want nee. Dat valt op. Ja, nou, laten we even luisteren naar de allereerste woorden van Lara Billy Rensen. NPO Radio 1. Lara Billy Rensen. U denkt misschien Lara Billy. Waar is Lara? Nou, ik ben er nog steeds voor. Maar vanaf vandaag met een tweede naam. En dat is een primeur voor deze mooie nieuwszender, Radio 1. Tot u spreekt de eerste non-binaire radiopresentator van Nederland. In de uitzending straks uiteraard aandacht voor Oekraïne en Rusland. En gewoon weer door. En door. En door. Ja, zo gaat het op de radio. Ja, ik ben ooit uit de kast gekomen als homoseksueel. Is er op enig moment... jij hebt het niet, maar heb je het gevoel dat op enig moment te vergelijken ja, is? Zeker, ja, zeker. Tuurlijk, ja. Want het is natuurlijk iets heel anders, maar aan de andere kant... Je geeft je enorm bloot. Dus ja. Je moet ook dingen uitleggen over jezelf op de een of andere manier. Dat hoort er dan bij, denk ik. Omdat je afwijkt van de norm. Het is een heel kwetsbaar moment. En het is een heel trots moment. Ik weet niet of je dat herkent, absoluut, maar ja. Ik voel daar ook wel heel veel trots over. Ja. Ik weet nog dat ik je tweet las toen. Ja. Voordat ik het hoorde op de radio. En dat ik dacht, zo, daar zit een periode. En wat een innerlijke kracht om hier te komen. Ach, ja. Want het viel mij op vanochtend. Hè. Ik twitterde dat jij zou komen. En dat er dan ook heel veel negatieve reacties komen. Mm. Een onverdraagzaamheid. Ja, die is gigantisch. Onwaarschijnlijk. Ik dacht, en daar moet jij dus iedere dag word jij daarmee, moet jij trotseren. Ja, maar dat is maar... Ik realiseer me altijd heel goed dat dat maar een klein deel is. Er zit maar een klein deel van de Nederlanders op Twitter. En een deel daarvan voelt de behoefte om in een soort kwaadaardigheid te reageren. Dat is heel bewust. Dus dat kan ik wel makkelijk van me af laten glijden, hoor. Ik krijg vooral ook deze week heel veel liefde. En ook toen... Na het bekendmaken van mijn naam was er vooral heel veel liefde. En nou ja, er zijn ook mensen die vanuit de kwade kant in henzelf reageren. Ja. Waar komt de naam Billy vandaan? Een beetje van Billie Eilish, die ik fantastisch vind. Het kwam ook heel erg vanuit het gevoel... Billy staat voor het mannelijke en het vrouwelijke. Dus dat is daar mooi in verenigd. Ik heb ooit een hond mogen mede opvoeden die Billy heette, die heel lief was. Nou ja, zo is het een beetje gekomen. En kan je je voorstellen dat de naam Lara verdwijnt op termijn? Nee, kan ik me nu niet voorstellen. Het blijft gewoon Lara Billy. Ja. En was er een moment dat je... Je hebt volgens mij een broer. Ja, twee broers zelfs. Twee broers. Dat die voor het eerst Lara Billy zeiden. Ja. Ja, en zich ook afvroegen, hoe zullen we je dan nu voortaan noemen? Want je bent geen zus meer. Je bent ook niet mijn broer. Dus daar zijn we. De taal moet zich daarin nog ontwikkelen. Er wordt wel eens. Mensen zijn. Die gebruiken het woord brus. Daar voel ik nog niet zoveel bij. Maar. Dat moeten we allemaal nog bedenken. Dat is allemaal nieuw voor iedereen. Wat ga je doen? Want je wordt freelancer nu. Ja. Met het oog ga je volgens mij. Ja, ik ga invallen bij het oog. Ja, het oog op morgen. Ik heb er al een paar staan in november. Dus het komt allemaal wel goed. Ja. En verder? Ja, er is nog. Ik ben met omroepen in gesprek en met een uitgever. Ik wil graag schrijven. Ik ben met een idee voor een documentaire bezig, samen met mijn aanstaande, kan ik nu zeggen, Marieke Visser. Ja. En met het Velde. Dat is een filmmaakster, documentairemaakster. Een idee over dat het binaire denken nog relatief nieuw is. Dat er heel veel culturen zijn waar eigenlijk al heel lang genderdiversiteit bestaat. Dat is een heel interessant gegeven. En daar zijn we nu onderzoek naar aan het doen voor een documentaire. Maar er zijn allerlei dingen in beweging. En ik wil ook heel graag even daarom ook het harde nieuws loslaten om dat allemaal te kunnen laten ontstaan. Want ik weet nog niet precies waar ik heen ga bewegen. Maar er zijn gesprekken en er zijn ontwikkelingen. Ja, en je hebt er alle vertrouwen in, zo te zien. Ja, ja dat, ik denk dat het allemaal goed komt. Ja. Laten we eens even luisteren naar hoe het allemaal begon op deze zender. Want in 2009 maak je je debuut op Radio 1, als presentator dus van het Radio 1-journaal in de ochtend. Heb jij? Oh, dat moment heb jij? Ja, ik heb alles gevonden, hoor. Ja, dan ken je Ron van Gouwen. Een nieuw duo vormde je samen met Marcel Oosten, die jou als volgt introduceerde. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Maandag 7 september, goedemorgen. Het is weliswaar droog, maar toch een beetje herfstig buiten. Hier binnen lijkt het wel lente. We maken een frisse start. Mag ik u voorstellen, Lara Rensen. En u kunt ons volgen via internet op nos.nl. Vragen en opmerkingen over deze uitzending graag via ons weblog. Dit is het Radio 1 Journaal tot 9:30. Ja, ik bleef vooral hangen bij dat weblog. Dat hoor je ook nooit meer, toch? Nee, inderdaad. Ja, al die andere bloggen heet het nu, hè? Ja, nu stuur je een appje naar de radiostudio. Ja, ja. Maar jij was best wel een early adapter met al die communicatiemiddelen. Ik weet nog, bij BNR was jij een van de eerste die ging twitteren. Ja, dus dat jij omarmt het wel, de communicatie met de luisteraar. Zeker. Ik heb er altijd voor gestaan dat ik radio maak met de deur open. Hier is die dicht. Nee. Maar wel dat het dat je contact houdt met je luisteraars. Dat is wel, in het begin was dat makkelijker via Twitter, vond ik. Omdat er nu zit er ook veel vuiligheid bij. Dat was in het begin helemaal niet. Ik weet niet of jullie in het begin veel getwitterd hebben. Maar toen ik net begon, was het een heel aangenaam clubje mensen. Dat gewoon het leuk vond om met elkaar daar te zijn. En samen allerlei dingen te delen. Ja. En dat is veranderd. Dus het is wel wat. Je moet wat selectiever zijn. Is het agressiever geworden? Ja. Want jij zegt, ik ben op mijn best eigenlijk als het draaiboek overboord gegooid wordt. Ja. Breaking news op mijn intuïtie. Mm-hmm. Ja. Want wat gebeurde er dan met jou? Dan gaat er een soort knop om in mijn hoofd. En ontstaat er iets, een soort stroom van logische vragen. Dat verbinden van informatie aan elkaar. Maar dat is, ik denk, voor heel veel radiomakers een bijzonder moment. Ook al kan het vaak heel afschuwelijk zijn. Ik weet ook nog dat bijvoorbeeld met het tsunami in Japan, dat heel onwerkelijk was wat er gebeurde en wat ik zag aan beelden. Maar om dat te beschrijven en de luisteraar daarin mee te nemen, dan zit ik wel op de bok. Dan ben, ik, ben je eigenlijk één met de luisteraar. Ja, zo voelt het heel erg, ja. Ja. Ja, een moment wat jou waarschijnlijk altijd is bijgebleven, en de luisteraars denk ik ook wel van deze zender. 2010, jij bent op Radio 1 in gesprek met correspondent Michel Maas. Die is op dat moment in Thailand. Oh ja. En tijdens een gesprek met jou wordt hij neergeschoten door het leger. En dat leverde als volgt deze radio op. Daarmee zijn de roodhemden nog niet weg, want die zitten in het hele land. Die zijn overal. En het is, het is onvoorstelbaar dat je het zomaar allemaal erop op hun beloop zullen laten als hier dit kamp wordt schoongeveegd. Goed, Michel. Doe voorzichtig. Hallo? Wat gebeurt er nu? Hallo? Michel, wat gebeurt er? Ja, ik kan me dit ook nog levendig herinneren, inderdaad. Daarna viel de verbinding weg. En ruim een half uur dacht dus blijkbaar iedereen in Hilversum, ja, dat hij misschien wel dood zou zijn. Nou, het was zelfs zo. Wij durfden dit pas uit te zenden toen we wisten dat Michel, die belde ons op een gegeven moment. Het was om 6 uur begonnen we altijd. En wij namen heel vaak gesprekken op. En dit gebeurde uit mijn hoofd even na 6:30. Namen we een gesprek met Michel op. En toen gebeurde dit. Toen hebben wij nog best lang in onzekerheid gezeten. Dus we begonnen om 6:00 met de uitzending. Niet wetende of Michel nog leefde. Nee. Ja, dat was echt heel indrukwekkend. Mijn hart zat echt in mijn keel. En, En uiteindelijk heeft hij achter op een brommer is hij naar het ziekenhuis gebracht door iemand. Heeft hij ons gebeld, ik ben oké. En hij kon verder niet zoveel zeggen. Dus, maar toen wisten we van oké, nu kunnen we het wel. Toen hebben we nog wel gecheckt bij zijn familie of die inmiddels op de hoogte waren. En toen hebben we het uitgezonden. Maar dat moment van uitzenden, dat was voor ons eigenlijk een moment van opluchting. Terwijl voor de luisteraar was het natuurlijk... Ja, moet je voorstellen dat dit live geweest zou zijn. Ja, I know. Echt. Ja. Het was heel indrukwekkend. En Michel heeft er zelf ook nog wel bij jullie over verteld. Volgens mij heeft er ook een boek over geschreven. Hij heeft ook toen in de rechtszaak nog ook de plek van de kogel laten zien. Hij was zo achter zijn schouder geraakt. De kogel zat dan bij zijn... Hij heeft ook wel echt veel geluk gehad, hoor. Dus het was op allerlei manieren heel indrukwekkend. Ja. Zijn er interviews, behalve dan deze... Die je bijblijven en ook in die zin dat je denkt... die zou ik eigenlijk liefst nog een keer opnieuw doen... want daar was ik ontevreden over. Oh ja, zeker. Weet je er nog eentje? Ik ben met uitgevers aan het praten... bezig met een boek over interviewen. Dus ik ben heel veel over interviewen aan het nadenken. En ik heb voor een boek van Frank van der Linden... onlangs een stuk geschreven over... een interview wat ik deed met Milo, dat is was een corona-scepticus die in de uitzending kwam, onverwacht, vrij onverwacht, en waar ik totaal verkeerde methode hanteerde. Namelijk? Ik ging met een vingertje hem terecht wijzen. Van, weet jij wel hoe erg het allemaal is? En dat werkt natuurlijk totaal niet. Dus ik heb daarop gereflecteerd en nagedacht over hoe ik dat anders had moeten aanpakken, of überhaupt dat interview hadden moeten doen, want hij ontkende gewoon volledig de werkelijkheid. Dus dat was heel ingewikkeld. Nee, dus zeker. Ik heb regelmatig momenten van, dat had ik anders willen of moeten doen. Ja. Kun je het gesprek met de Afghaanse Nederlander Najib Poyan nog herinneren? Dat was vorig jaar. Het is zelfs genomineerd geweest voor het radiomoment van het jaar. Dat hebben we elke week hebben we dat, of elk jaar hebben we dat bij de perstribune. En dat stond in de top 10. Mm-hmm. Dat was een gesprek wat je had met Afghaanse Nederlander Najib Poyan. Die was niet gelukt om hem om weg te komen uit het land. Zeker weet ik dat nog. Ja, dat was tijdens die evacuaties. Precies, ja. En dat was ook een beklemmend gesprek met angstaanjagende achtergrondgeluiden. Wordt er in de lucht geschoten? Of wat ziet u? Het is heel moeilijk te zeggen lucht of richting mensen. Hmm. Want ik kan niet overal zien en ik zorg dat mijn kinderen goed beschermen. En ik probeer met mijn handen de oren van mijn zoontje dicht te houden en zijn ogen kijken dat hij niet bang is. Dat hij hier zo weinig mogelijk van meekrijgt. Mijn kinderen die zijn helemaal bang. Hmm. En mijn dochter heeft helemaal trauma. En ze trilt en ze kan geen meter meer lopen. Hoe gaat het met u nu? Sorry. Het gaat niet goed. Nee, dat snap ik. En zijn er mensen die u kunnen helpen daar? Niemand. Mensen kijken mij aan dat zij mij kunnen gebruiken als een brug om naar de andere kant te komen. Ja, heel aangrijpend. Een paar dagen later heb je weer met hem gebeld. En toen was het hem gelukkig gelukt om het land te ontvluchten. Mm-hmm. Dat is ook weer zo'n moment. Kun je dit soort dingen snel loslaten? Of zit dat dan nog de hele avond in je hoofd? Ja, dit neem je mee naar huis. Het gevoel van... Je voelt je ook als presentator, je zit dan in je studio... voel je je ook heel onmachtig. Hè? Later hebben we natuurlijk ook gezien hoe het er daar uitzag bij het vliegveld. Waar mensen doorheen moesten en hoe ze genegeerd werden. En deze man die had dan ook nog kinderen bij zich. Waarvan die ook vertelde, ook buiten de uitzending om... hoe getraumatiseerd ze al waren geraakt. Ja, dat neem je gewoon mee naar huis. Daar kan ik wel dan thuis verdrietig over zijn. En dat laat ik dan ook wel even gaan. Maar de rust die je durft te nemen, ook in dit gesprek... Dat is wel iets van, volgens mij, van de laatste jaren. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Ja. Dat die rust er mag zijn. En dat je het laat ontstaan, als het ware. En ook durft te luisteren, dus echt, hè, naar wat daar gebeurt. En zeker, ja. Jij wil vast weten hoe het gaat bij Go Ahead Eagles tegen Cambuur. Oh, echt? Ja, weer even. Gaat maar gek. Ja. Suze. Nog niet gescoord hier. 24 minuten onderweg de wedstrijd. Cambuur heeft zich wat opgericht na dat dreigende begin van Go Ahead Eagles. Twee kansen gezien. Een bal op de lat. Een schot van Balk de onderkant van de lat raakte. En in de rebound was daar niemand om de bal binnen te werken. En net een paar minuten geleden gigantische kans voor spits Boeren uit de rebound. Na een afstandsschot van Jacobs. De Lange liet dat afstandsschot los. En toen kon Boeren hem eigenlijk zo binnenlopen. Waren het niet dat hij naast schoot. En dus is de stand nog steeds 0-0 tussen beide ploegen. Bal wordt eventjes op eigen helft door Cambuur rustig rond gespeeld. Maar worden we op dit moment wel ingesloten. En dan is het balverlies dan ook wel daar. Logisch balverlies als je het zo lang over doet om uit te verdedigen misschien wel. Zijn met dezelfde elf begonnen alle tweede teams. Dat is natuurlijk logisch na het geweldige resultaat van Go Ahead tegen Ajax 1-1. En Cambuur dat nog beter speelde tegen PSV 3-0. Beide coaches hebben er natuurlijk voor gekozen om niet van opstelling te wisselen. Niet van spelers te wisselen. En het gewoon met dezelfde elf weer te proberen. Go Ahead kan nu gaan opbouwen via Amova. Die dus weer de voorkeur krijgt boven Nauber in het centrum. Speelt de bal naar Itzes aan de linkerkant van het centrum. Krijgt hem ook weer terug. Moeten de rust even zien te hervinden, de Deventenaren, in de thuiswedstrijd tegen Cambuur. 0-0 hier nog. We zijn in de perstribune in gesprek met Lara Billy Rensen. Lara Billy, je hebt een verleden bij Amsterdam FM. Ja. Maar je kwam landelijk op de FM via BNR Nieuwsradio, de zakelijke radiozender. Vooral toen heel erg zakelijk. Je ontpopte je al snel als, mag ik het noemen, een bijtertje. Mm-hmm. Ja, dat wordt wel eens gezegd, ja. Je had je eigen BNR-programma The Power Lunch. En ja, dat idee van bijtertje, dat krijg je toch al wel als je de promo hoort die ze bij BNR van jou in elkaar hadden geknutseld. Die volgens mij niet onderdoet voor de vasthoudendheid van een Sven Kokkelman. Elke middag Lara Rensen. Dat ziet u wel zitten. Nou, wat ik heb aangegeven, dat is dat ik het een aardige optie vind. Dat ik vind dat er naar gekeken moet worden. Ja, dus dat is een ja, hè, volgens mij. Dat ik erover gesproken heb met mijn collega Jan Kees de Jager. En dat hij degene is die dit verder uiteraard gaat bekijken. Nee, precies. Maar u vindt het dus een aardige optie. En u wil graag met de staatssecretaris gaan praten. Ja, maar u bent op dit moment echt wat mij betreft een beetje te kort door de bocht. Dus we kunnen zeggen, het is belangrijk dat er een hoog geboortecijfer is. Dus moeten er meer kindjes gemaakt worden. En daar staat u achter. Nee, dat is een vertekening van discussie. U wilt veel te smal trekken. Ik wil graag horen wat u vindt. Ja, maar mensen gaan zelf over de vraag als ze meer kinderen willen krijgen. Ja, maar wat vindt u? Vindt u dat er in Nederland meer kinderen gemaakt moeten worden? Edwin, zou je kunnen zeggen dat het goed gaat met Ajax? Vorig jaar rode cijfers, nu winst. Ik zou zeggen, ho, Lara, je moet toch even beter naar de cijfertjes. Hey, Edwin de Kort. Powerlunch, morgenmiddag weer. Ja, is dit een totaal ander persoon, Lara Willy? Nee. Ik geloof, het is wel interessant, want... je krijgt gewoon zo vaak geen antwoord op een vraag, hè, Margreet? Nou, ja. En ik had daar toen al weinig geduld mee. En inmiddels ben ik daar echt helemaal klaar mee. Ja. Het is echt vervelend als je iets vraagt en er wordt zo omheen gedraaid. Mensen zijn ook misschien wel bang om direct antwoord te geven op een vraag die je hebt. Omdat daar van alles achter steekt. En dat weet je dan niet. En dan probeer je dan achter te komen. Mensen worden ook getraind natuurlijk door PR-mensen. Die hier denken verstand van te hebben. Ik vind dat heel ingewikkeld. En ik merk wel dat ik daar wat meer mee kan spelen. Dat ik meer instrumentarium heb inmiddels. Zodat ik niet alleen maar hoef te bijten, maar ook... Ja, ook soms met humor bij wijze van spreken. Ja, precies. Want je hebt wel eens gezegd, bij BNR speelde ik nog de journalist. Ja. En uiteindelijk bij NPO Radio 1 ben ik een echte journalist geworden. En durfde ik ook veel meer te vertrouwen op mezelf. En ook echt mezelf te zijn. Ja. Ja, terwijl de luisteraantallen waren veel groter daar. Maar ik heb daar wel geleerd. Misschien ook omdat ik naast Marcel Oosten zat. We hadden allebei... Het was ook een beetje een rolverdeling hoor die we hadden. Maar daar was ik heel erg degene die de korte klap gaf. En Marcel was meer van de rode lijn, de rode draad. En als je dan zo naast iemand zit... dan leer je jezelf ook heel goed kennen als presentator. Dus en er zijn natuurlijk ook bij BNR wel momenten geweest... waarop ik... heb geleerd om echt een presentator te zijn in plaats van te spelen. Want je probeert het gewoon in het begin een beetje. Je voelt dat je talent hebt. Natuurlijk. Ja, je moet je stem ontdekken. Ja. Ja. Maar die duo-presentatie die jij deed met Marcel Oosten vooral... dat was heel organisch, dat klonk heel lekker. Jullie hadden echt wel chemie volgens mij, toch? Nou ja, en we hadden afgesproken, en dat voelden we allebei heel duidelijk... we zullen elkaar nooit laten vallen. Als de ene grap maakt, dan lacht de ander. Weet je, zo was... Ook al is het een hele stomme grap. Ja. Nou, ik heb ook nog even het afscheid gevonden. Want je nam dus afscheid in 2013. En nou ja, dat was bijna een halve liefdesverklaring tussen jullie. 4,5 jaar lang was je mijn collega, mijn maatje. Het was superleuk. We hebben een goede uitzending gemaakt. We hebben het Radio 1 Journaal beter gemaakt, vind ik. We hebben vooral heel veel gelachen. Ik ga je ontzettend missen. Ik ga jou ook heel erg missen, Marcel. En ik zal heel vaak terugdenken aan de momenten dat wij samen de slappe lach kregen. Ik heb ontzettend genoten van je als maatje. Ik heb genoten van de ochtendploeg. Ik heb genoten van alle luisteraars. Want dat moment, het contact met de luisteraars, dat heb ik altijd heel bijzonder gevonden. En dat is nog steeds ook, dat doet me ontzettend goed. Ik krijg er zelfs tranen van in de ogen. Dikke kus. Ja. Ja, het was heel fijn met Marcel. Marcel is echt een hele fijne presentator, een hele lieve collega. Wij kregen dus af en toe de slappe lach. En we hebben het één keer zo erg gehad dat Marcel zat naast mij. En een van de regisseurs die zei iets in ons oor tijdens een gesprek. Zoiets van, nou, de kern zit er wel in. Mm-hmm. En dat was heel grappig, want dat was een heel lege interview. Er gebeurde gewoon helemaal niks. Ja. Dus wij begonnen te lachen en ik zag Marcel zo met zijn schouders bewegen naast me. Als ik dan eindelijk weer de rust te pakken had om niet meer om weer normaal te praten, zag ik die schouders bewegen. Dan schoot ik er weer in. Nou, zullen we de audio er even bij pakken? Heb je het? Nee. Sorry. Ja, dat is leuk. Dat is een leuk bericht. Goed, excuses. Volgens de Telegraaf gaat de minister raad. Ja, nou, moet je niet zitten lachen. Sorry. We gaan gewoon door. Volgens de Telegraaf gaat de ministerraad vandaag akkoord met een voorstel van minister Kramer van Milieu om geluidsplafonds vast te stellen voor Rijkswegen. Wegbeheerders zijn verplicht in te grijpen als het geluid van passerend verkeer. Ja, en daar ga je weer. Ja. En het was wat ons eruit haalde, was dat de eindredacteur op een gegeven moment voor het glas ging staan. We hebben hier ook glas. En die keek ons aan. Echt, jongen, nou, als blikken konden dood. Woest. En dat was dan het moment van nu klaar. Alsof je als kind gewoon tot de orde geroepen wordt. Ja, heerlijk. De Media Week Awards TV. Ja, die had je ons beloofd, Ron. Ja, want we gaan altijd even op zoek naar het, in dit geval, tv-moment van de week. Via nieuwe programma's opvallende momenten. En mensen kunnen mij tippen via perstribune@omroepmax.nl. Ja, op één veranderde afgelopen donderdagavond even in een kapsalon. Uit solidariteit met de vrouwen in Iran. Die demonstreren voor meer vrijheid. Knipte eerst columniste Yassine Kandan een flinke lok van haar haar af. Daarna presentatrice Fidan Ekis. En als klap op de vuurpijl deed de minister van Justitie Dilan Yüzülgüz ook nog even een lok in het zakje. Dit is activisme in zekere zin, maar ik vind op persoonlijke titel dat ik dit gewoon wel moet doen. Omdat ik denk dat je live in een talkshow, dat de impact heel groot is. Dus ik doe mee. Nou, wauw. Allebei samen gaan we kort. Geef die schaar dan. Als jullie het doen, doe ik graag een lok mee als dat mag. Wauw. Kijk. Dan ben je misschien de eerste minister van Justitie ter wereld. Die in de uitzending gewoon daar gaat zitten knippen. Ja, mooi. Ja, en die actie inspireerde ook andere tv-makers. Zo dacht RTL Nieuwsverslaggever Frits Wester vicepremier Sigrid Kaag ook nog even voor het blok te zetten. Maar die overhypte vlieger ging niet op. Laat ik toevallig een schaar bij hem hebben. Bent u bereid datzelfde te doen? Nou, ik werk op een andere manier. Ik heb zeer veel waardering voor mensen die dat doen. Maar ik kijk ook naar welk effect we kunnen bereiken. Wat kunnen we aan sancties doen? Wat kunnen we economisch doen? Wat kunnen we politiek doen? En als ik mijn haar ga knippen, zeg ik tegen u, u heeft geen haar. Nee. Dan doe ik het op het moment dat ik zelf... Ja, ik kan het niet, dus daarom vraag ik het u. Ik kies mijn moment, daar kunt u mij in vertrouwen. Ja, er kwam veel kritiek op deze actie, ook van Frits' eigen collega's van het RTL Nieuws. Ja, hoe luister jij naar, Lara, Willy? Heel goed. Ja. Goede correctie trouwens. Ja, daarop, ja. Ik ging net op tijd. Vlog bijna uit de grond. Willy, ja. Ik vind daar eigenlijk niet zoveel van. Behalve dan dat ik wel vind dat Sigrid Kaag wel vaker haar humor mag gebruiken. Ik vind het doet meteen wat met je. Dat voor de beeldvorming? Nou, voor haar, ja. Er komt gelijk de mens achter Kaag komt tevoorschijn. Dat voel ik hierbij. En voor de rest heb ik er eigenlijk geen mening over. Nou, dat is wel heel politiek correct. Ja, klopt. Want je wil niks negatiefs zeggen over Frits Wester. Nou, over Frits Wester wil ik best zeggen. Nee, maar ja, goed. Ik vond het een beetje meegaan in de hype, toch? Ja, dat is het toch? Nee, maar goed, ja. Ik dacht dat je bedoelde over de actie. Überhaupt ook met zo'n schaar naar zo'n bijeenkomst te komen. Nou, ja, dat is een beetje jammer. Ja. Ja. Nou, dan het tv-moment van de week. Nou, ik kies voor een mooi moment van het gala van de Gouden Televisiering afgelopen donderdag. Lara Biel, heb jij het gekeken toevallig? Nee. Het feestje van de televisiemensen, hè? Totaal andere bloedgroep. Nee, is wel zo. Ja. Nee, dat gala vond ik, ondanks dat alle winnaars in mijn ogen voor de verandering eindelijk eens een keer echt allemaal terecht zijn, vond ik het een beetje een saai programma. Maar toen kwam Annemar Zwart van het. Die won de televisierster voor het beste jeugdprogramma. Voor het aangrijpende programma Hallo, ik heb kanker. Daarin is te zien hoe jonge kinderen met die vreselijke ziekte via vlogs laten zien hoe normaal mogelijk ze omgaan met alle dingen in het leven. Nou, Annemar kreeg op dat gala de zaal met BN'ers toch even stil met een korte, indrukwekkende speech. Het tv-moment van de week. De winnaar van de televisierster jeugd is... Hallo, ik heb kanker. Ja, dit is dus echt fantastisch. Ik wil vooral onze vier tieners bedanken. Maar we staan hier vanavond ook met een dubbel gevoel. Onze lieve Marleen is vorige week overleden. Je had er onwijs naar uitgekeken. Maar we gaan er een feestje van maken. Met haar in ons hart vanavond. En kanker is geen strijd die je kunt overwinnen. Of wat je kunt verliezen. Dat zou betekenen als de kanker niet weggaat. Dat je niet je best hebt gedaan. En Marleen heeft keihard gevochten. Jullie allemaal. Ik ben trots op jullie en deze is voor jullie. Een beetje een vreemd moment natuurlijk in zo'n avond met veel glitter en glamour. Maar ik vond het mooi verwoord. Ik vond het mooi gezicht. Ja, aangrijpend. Absoluut. Tot zover de tv-week en over een uurtje de radioweek. De radioweek. Nou, ja. Benieuwd. Ja. Of je in de bloopers zit, bedoel je? Ja, vast wel. Dat valt wel mee bij jou. Oh, ja, het zijn vooral microfoons die altijd haperen en dat soort dingen. Ja, oké. Okay, ja. We hebben een lekkere blooper gezocht, maar die was er eigenlijk niet echt, hoor, Lara. Nee? Lara Rensen. Lara Billy. Oh my god, echt. Nou, met voetbal ook, hè. In het team roepen ze me ook van alles. Hè. LB, Lara, Laar, Bill, mag allemaal. Ik vind het prima. Lara is ook gewoon zo lekker kort. Ja, is zo. Toch? Maar ja. Lara Billy klinkt lekker. Ja, ik vind hem ook. Ja. Wanneer ga je weer vogelen? Ik heb een dat zit hem een beetje in de drukte. Dus als ik zou het eigenlijk moeten doen als ik heel druk ben. Maar je moet er ruimte voor hebben. Dus ik denk dat ik misschien volgende week of de week daarna wel weer eventjes met mijn verre kijken naar die zeearenden ga kijken in Muiden. Fantastisch. En heb je je afscheidsspeech voor Nieuws en Co. al nee. klaar? Nee, nog helemaal niet. Ga je iets op papier zetten of is het gewoon... Nee, ik ga dat uit mijn hart doen. We nemen afscheid... in een café in Hilversum. Daar hangen we hopelijk op vrijdag in de lampen met z'n allen. Na de uitzending. En daar is het heel luidruchtig. Dus ik denk dat we gewoon in elkaars armen hangen. En een beetje lallen. En elkaar bedanken voor de geweldige tijd. Zo zie ik het een beetje voor me. We gaan je missen. Maar we gaan je nog horen als freelancer in andere programma's. Ongelooflijk leuk dat je er was. Ah, fijn om met jou te zijn. Lara Billy Rens, dank voor je komst naar de perstribune. En een memorabele uitzending. Want je hebt je vriendin Marieke ten huwelijk gevraagd. En zij zei volmondig ja. Ja, en wij ontvangen heel graag een uitnodiging. Dat snap je. Zeker, komt eraan. Tot straks. NPO Radio 1. Spraakmakers. Het importeren van doorgefokte dieren moet verboden worden. Je ziet natuurlijk wel dieren die meer op accessoires lijken... of een soort handtas. Dat lijkt me niet goed. Een studio met bevlogen gasten. Het wordt nu over één kam geschoren dat alle honden met een korte snuit... dat ongezonde dieren zijn. Nou, wij kunnen aantonen dat deze dieren gewoon klinisch gezond zijn. Luisteraars die meedenken over de inhoud. En daar zijn mensen die echt grof geld verdienen met die doorgefokte honden. Dus dat moet je aanpakken. De vertrouwde nieuwsquiz. 156.000? 1,4 miljoen. Dat is iets meer. Het Mediaforum. En Stand.nl. Caro NCRV met spraakmakers. Iedere werkdag van 9:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. De toekomst van energie? In Groningen is die al begonnen. Groningen heeft als eerste regio van Europa een Hydrogen Valley. Hier wordt gebouwd aan een nieuw duurzaam energiesysteem voor groene waterstof. Lees op hydrogencapital.nl hoe we dit doen. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 Middellandse zeecruise op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Het verhaal van een vrouw, hoe zij haar stem vond, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Ik ben Arthur Japin en mijn nieuwe roman Wat stilte wil ligt nu in de boekwinkel. Over Anna Witse, zangeres en haar strijd voor onafhankelijkheid. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil, mijn nieuwe roman. Arthur Japin. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Nou, nog 5 minuten ongeveer in de eerste helft van Go Ahead Eagles tegen Cambuur. Suze. Ja, ik zit te kijken naar een leuke wedstrijd. Beide teams houden elkaar in evenwicht met balbezit, ook met kansen. Het enige wat er eigenlijk nog ontbreekt zijn doelpunten. Go Ahead had net 2 keer kunnen scoren via Edwardsen en Liedberg. Maar hun inzetten waren te matig en dus is het hier nog steeds 0-0. Op deze dag dat Max Verstappen toch wereldkampioen werd, na heel veel gedoe en heel veel gereken, praat ik zo met een andere grote hedendaagse autosportheld, namelijk met de Nederlander Rinus van Kanthout, beter bekend onder zijn Amerikaanse racenaam Rinus VK. Hij komt uit in de Amerikaanse Formule 1, noem ik het maar eventjes, de IndyCar-series. En boekte daar een historisch succes, meerdere zelfs. Straks is hij onze gast. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Voor de 2e keer wereldkampioen Max Verstappen in de Formule 1. Hij won de grote prijs van Japan voor teamgenoot Perez en Ferrari-coureur Leclerc. En lange tijd lag de race in Japan stil vanwege de hevige regenval op de circuit van Suzuka. De race werd ook flink ingekort. En na afloop was er veel verwarring over de puntentelling, zegt commentator Louis Dekker. Het komt erop neer dat doordat die race is herstart en niet permanent is afgevlagd, dus die rode vlag was tijdelijk, daardoor hebben ze Verstappen 25 punten kunnen geven. Alleen het heeft heel lang geduurd voordat iedereen, inclusief de coureur in kwestie, het door had. En Verstappen heeft minstens 2 keer, ik denk 3-4 keer zelfs, gedacht: ik ben wel kampioen. Nee, toch niet. Oh, misschien wel. Nee, toch weer niet. En vervolgens weer wel. Niemand kan hem nog inhalen in het klassement. En dus is Max Verstappen met nog 4 races te gaan wereldkampioen. Een uitzending van de Iraanse staatstelevisie is gisteravond onderbroken door een fragment waarin werd geprotesteerd voor vrouwenrechten. Tijdens een nieuwsprogramma was een paar seconden een foto van geestelijk leider Ayatollah Khamenei te zien met een rood vizier op zijn hoofd. En ook klonk de tekst: vrouwen, leven, vrijheid. Mogelijk gaat het om een hekaanval. In Iran wordt al wekenlang gedemonstreerd na de dood van Mahsa Amini. Ze overleed nadat ze was aangehouden omdat ze haar hoofd niet goed zou hebben bedekt. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn afgelopen nacht burgerdoden gevallen, meldt de gouverneur. Onder andere een flat van 9 verdiepingen werd deels vernietigd door die explosies. Verslaggever Wessel de Jong. Nou, tot nog toe is er bekend dat er 17 doden zijn geborgen, onder het puin vandaan zijn gehaald. 5 gebouwen zijn vernietigd, 40 beschadigd zijn geraakt. Ja, het is 1 aanval in een reeks. Hè. Donderdag was er ook zo'n aanval. Afgelopen donderdag vielen 14 doden bij. Het gaat om raketaanvallen. Maar er worden ook Iraanse kamikaze-drones worden daar ook bij gebruikt. En die aanvallen over het algemeen worden ze gezien als een Russische wraak. Niet alleen voor wat er gisteren gebeurd is, de aanslag op de brug, maar over het algemeen voor de wraak voor de Russische nederlaag op het slagveld in Oekraïne. Zaporizhia is in handen van Oekraïne en ligt op zo'n 125 kilometer van de kerncentrale Zaporizhia, die door Rusland is ingenomen. Actievoerders hebben zich in Australië vastgelijmd aan een schilderij van Picasso. Dat deden ze uit protest tegen het klimaatbeleid. Dat leidt volgens hen tot oorlog en hongersnood. Die Picasso uit 1951 hangt in een museum in Melbourne. Daarvoor zit een beschermende laag. Na 1,5 uur werden de betogers losgemaakt en aangehouden. In Helmond is afgelopen nacht een gewonde fietser gevonden op een oversteekplaats. De politie houdt er rekening mee dat die jongen van 17 is aangereden en dat hij daarna is achtergelaten. De tiener heeft een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen. Maar hij weet volgens de politie niet meer wat er is gebeurd. Olympique Lyon heeft trainer Peter Bos ontslagen. De Franse club wist vrijdag voor de vijfde keer op rij niet te winnen. En voor de clubleiding was dat reden om Bos te ontslaan. Olympique staat nu zevende in de Franse competitie. Peter Bos was eerder trainer van onder meer Heracles Almelo, Vitesse, Ajax, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen. Het NOS-journaal. In de horeca wordt ondanks een verbod steeds vaker worden er e-sigaretten gerookt, blijkt uit een rondgang van de NOS. In de praktijk wordt er nauwelijks gehandhaafd, zegt redacteur Gilles Jesseroen. Vooral de uitsmijters die wij spraken, die zeiden er wordt totaal niet gecontroleerd in de clubs. En die zeiden dat het ook best wel lastig is om te controleren, omdat niet zoals bij een sigaret dat je hem in je hand moet houden en dat hij aanblijft, maar dat je hem gewoon in je zak kan steken. De boete die een horecagelegenheid kan krijgen als mensen binnen roken, kan bij herhaling oplopen tot 4500 euro. Over een dikke maand begint het WK, WK voetbal. En er wordt verder vooruitgekeken. Er is zojuist al geloot voor de kwalificaties voor het EK van 2024 in Duitsland. Nou, Oranjewatcher Jeroen Stekelenburg. Je hebt gekeken naar die loting. In wat voor pool is Nederland beland? Nou, het had niet veel slechter gekund. Nederland zit bij Frankrijk, Ierland, Griekenland, Gibraltar. Met name Frankrijk is natuurlijk een ontzettend moeilijke tegenstander. Nummer 4 van de FIFA-ranglijst. Die zaten in pot 2 omdat ze het niet zo goed gedaan hebben in de UEFA Nations League. En we wisten van tevoren al wel dat dat de moeilijkste was uit die pot. Samen met Engeland. Kijk, je had ook uit die groep kunnen krijgen Israël of Oostenrijk of Bosnië-Herzegovina. En dat was natuurlijk een veel makkelijker opgave geweest. Maar het is Frankrijk geworden. Dan moet ik er wel bij zeggen dat uit deze pool van 5 er 2 landen naar het EK gaan uiteindelijk. Dus het zou wel moeten lukken, die kwalificatie. Maar het is natuurlijk wel een hele pittige tegenstander uiteindelijk. Voor straks voor Ronald Koeman, want die is volgend jaar weer bondscoach. Deze kwalificatiewedstrijden gaan allemaal in 2023 plaatsvinden. En dan moet Nederland dus bij de beste 2 proberen te eindigen. Ik zal nog 1 keer die andere noemen. Ierland, Griekenland, Gibraltar. Die moet Nederland achter zich houden. Ja, voelt een beetje vreemd, hè, zo vlak voor de start van het WK. Nee, ja, dat voelt heel erg vreemd. Kijk, alles is door elkaar gehusseld. Dat heeft al te maken met corona. Daarom zit dit toernooi dicht op het vorige EK. Maar met name omdat het WK dat er aankomt een winter-WK is. Ja, zijn we nu alweer bezig met het EK dat over iets minder dan 2 jaar gaat plaatsvinden in Duitsland. En ja, die loting moet dan nu gedaan worden omdat er allerlei dingen geregeld moeten gaan worden. 3 maanden na het WK in maart staan namelijk de eerste kwalificatiewedstrijden alweer op programma. Ja, het leven gaat door. Jeroen Stekelenburg, dankjewel. Ja. Ja. Oké. Het is 7 minuten bijna over 1. Het weer nog even. Het is zonnig, er staat weinig wind. Het is 15 graden op de Wadden, 18 graden in Limburg. Morgen is er wat meer bewolking. Af en toe komt er wat regen. En het wordt ongeveer even warm als vandaag. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De winnende race van Max Verstappen en de knotsgekke ontknoping vanochtend is met veel belangstelling gevolgd door Rinus van Kanthout, oftewel Rinus VK, zelf begenadigd racer in de IndyCar-series in de Verenigde Staten. Hij wordt daar zelfs de Max Verstappen van de IndyCar genoemd, sinds hij vorig jaar een historische zege behaalde. Hij woont in de VS, maar hij is hier even op vakantie. Ik wou zeggen goedemorgen, maar het is gewoon goedemiddag. Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn. Ja. Wanneer ga je weer terug? Ik vlieg morgenmiddag terug naar Amerika. Ik ben hier nu 3 weken geweest. Op vakantie moet je dat dan noemen. Vakantie naar mijn geboorteland. En dan gaan we helemaal voorbereiden voor het volgende seizoen. Ja, had je je wekker gezet om 7 vanochtend? Nou, we hebben gisteren een feestje gehad met een paar vriendjes. Met de hele familie ook. Dus ik heb de race tot mijn verbazing nog, terwijl die bezig was, aangezet. Alleen, ik liep een paar uurtjes achter. Dus ik heb door de rode vlag heen gespoeld. En ik heb alle actie achter elkaar gezien. Ja, dus, en de bizarre ontknoping. Ja, dat was heel apart. Dat was heel apart. Dat is niet iets wat je elk kampioenschap meemaakt. Nee. Rolf van Gouwen, Je hebt je weer verdiept in onze gast. Ja, ondanks dat je pas 22 jaar oud bent, toch al een rijk archief opgebouwd. Als je gaat vroeten, dan vind je toch een hoop leuke beelden van je. Dus ik hoop je zo even te verrassen met wat dingen uit je verleden. Oh, leuk. Ben benieuwd. En dit uur de radio. De radio, dus radio bloopers en een mooi radiomoment van de week. Heel goed. En natuurlijk ook voetbal. Suze van Kleef is op de perstribune bij Go Ahead Eagles, want die spelen tegen Cambuur. Er is nog niet gescoord. 0-0 staat het daar. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Rinus Vierke, geboren op 11 september 2000 als Rinus van Kanthout in Hoofddorp. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Ja of nee, het is moeilijker een IndyCar te besturen dan een Formule 1 bolide. Ja. Ja. Zo voelt mijn lichaam na een IndyCar race. Uitgeput. Ja of nee, ik heb wel eens last van bijgeloof. Heel veel ja. Zo ruikt het in mijn cockpit. Is warm een geur? Warm. Deze helm fascineerde mij als kind. Ik denk toch al die helmen van Sebastian Vettel bij Red Bull. Deze fout zou ik nu niet meer maken. Dat is een hele moeilijke. Ik denk toch mijn laatste race dit jaar in Barber, waar ik de race kon winnen. Remde ik niet laat genoeg met een inhaal toen ik ingehaald werd. Dus als ik dat niet had gedaan, had ik de race kunnen winnen. Dus dat is toch wel eentje die altijd in mijn hoofd zit. Dit vind ik het leukste onderdeel van een race. Het inhalen. Het moment wanneer de nieuwe banden erop gaan, wanneer je dat die snelheid hebt en die aanval in kan zetten. Als ik geen autocoureur zou zijn geworden, was ik nu? Iets in de sport. Ik ben toch wel een beetje verslaafd aan sport, dus iets waar competitie in zit. Reageer via Twitter met hashtag deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1 app. Geen specifieke sport? Geen specifieke sport. Nee, ik ben best wel een fan van wielrennen. Wel een klapje meegemaakt vorig jaar. Dus een race mee gemist. Een race gemist omdat ik mijn sleutelbeen had gebroken. Want je was gevallen. Dus die passie is toch wel iets aan de zijkant gegaan. Omdat mijn prioriteit het autorace is. Ja, hè? En ik denk toch wel die competitie. Dat is iets waar ik heel erg van houd. En dat je gepusht wordt door andere mensen om het nog beter te doen. Was je dat altijd al? Altijd al. Zo'n streber. Ja, maakt niet uit wat het was. Winnen. Ja. De beste. Als ik naast mijn vader liep, wie kan het snelst naar de auto toe rennen? Ja. Dat soort dingen als klein kind. Dus ik kom ook wel uit een hele competitieve familie. Mijn vader die heeft altijd in de sport gezeten. Ook op hoog niveau in Thailand getaiboxed. Ja, en, Marijn. Ja, klopt. En ook een amateur autocoureur, toch? Klopt, ja, zeker. Zeker daar is ook mijn liefde als coureur vandaan gekomen. Als voor het autoracen. Dus ik heb mijn vader gezien als klein kind. Hoe hoe hij over de circuits heen raced. En ik kon het allemaal zo van dichtbij zien. En je vader is toch wel je grootste idool en held. Dus dat wilde ik doen. En nog steeds is het helemaal mijn droom. En nu leeft mijn vader met mij mijn droom mee. Ja, want ze zijn mee verhuisd, hè, naar Amerika. Nou, ze zijn niet mee verhuisd. Ze wonen nog steeds in Nederland. Oh, ik dacht dat ze echt daar ook woonden nu. Nee, maar ze komen wel naar elke race. Okay. Dus ze wonen zowat in hotels nu. Maar dus ze komen bij elke race. En ik vind het helemaal geweldig. En ze zijn super fanatiek, mijn ouders. Dus ja. Het is geweldig. Wat leuk, ontzettend leuk. Eventjes naar jouw cockpit. Want hoe ruikt die? Ze zei, ja, is warmte een geur? Niet echt, denk ik. Maar nee. hoe ruikt warmte dan? Ja, het is op zich het enige wat ik een beetje ruik is rook van de auto's. Of de afval, hoe noem je dat? De brandstoffen van de auto's voor me. En mijn eigen zweet, want het wordt echt heel warm in die auto. Ja, want je hebt natuurlijk ook een enorm pak aan. Je hebt een pak aan en die is heel heet. We racen natuurlijk in Amerika merendeel in de zomer. En in Amerika kan het gewoon extreem warm worden. Ja. En wij hebben niet als de Formule 1 een halo, wij hebben een aeroscreen. Dus wij hebben zeg maar ook een halo is het, alleen daaromheen zit nog... Ja, zo'n beschermding is dat, hè? Een soort voorruit eigenlijk. Dus wij hebben niet die... die lucht, die airflow door de auto heen. Dus bij ons staat die lucht gewoon stil. En het wordt zo gek heet in die auto. Dat je jezelf ruikt, want er is ook zoiets als deodorant. Maar ja, dat is niet afdoende. Ik moest mijn best doen om iets te vinden om te ruiken, hoor. Want daar ben ik normaal helemaal niet mee bezig met wat ik ruik. Maar het is wel gewoon in die auto's. Ja, het is super heet. En als ik de auto uitkom na een race, het eerste wat ik zoek is wat om te drinken. Ja, dat snap ik. Koud water. Want ja. Ik heb water met me mee in de auto. Alleen dat wordt ook, door de race heen wordt het ook langzaamaan thee. Dus als je het heel warm besteedt, ook niet lekker. Nee. En is je hartslag heel hoog als je erin gaat? Als je voelt, yes, I go? Ja, zeker. Je hebt die adrenaline natuurlijk. Maar ook, ik meet mijn hartslag dus tijdens de race. En die is gemiddeld van 160. Tijdens de race zit jij je hartslag? Ja, ik heb gewoon een hartslagmeter. Daar kijk je soms zo eventjes op. Nee. Maar die wordt gemeten tijdens de race. En dan na de race kan ik dat een beetje analyseren. Je gaat 370 kilometer per uur. Dus echt lekker op je horloge kijken. Lijkt een gek goed idee. Maar rijden we 2,5 tot 3 uur zijn onze races. Mm-hmm. Ja, dat kun je gewoon vergelijken met een marathon. En hoe hoog zit je dan qua hartslag? 160, dus dat is voor mij wel echt wel een beetje omslagpunt. Maar ik heb nu wat gevonden. Binnen het team zijn we nu koelpakken gaan dragen. Dus zeg maar een soort van waterslangjes door een vest. En daar wordt koud water mee gepompt. Ja, klinkt als heel slim inderdaad. Ja, en dat konden we gebruiken. Ik was altijd bang dat het misschien in de weg zou zitten, dat ik niet vrij kon bewegen. Maar uiteindelijk toch met de warmste race van het seizoen in Nashville ben ik die gaan gebruiken. En mijn hartslag was gewoon, sinds dat ik dat gebruik, 20 slagen lager per minuut. Dus uiteindelijk voel je na de race een heel stuk frisser als je dat kan gebruiken. Lijkt me heel goed om dat te noemen, Rinus van Kanthout. Autocoureur dus in de IndyCar-series in de Verenigde Staten. Beter bekend als Rinus VK. Want die achternaam van Kanthout, dat was echt te moeilijk. Pas 22, maar je carrière gaat als een speer. De verwachtingen voor de toekomst zijn hoog gespannen. We gaan het hebben dit uur over jouw leven dat volledig in het teken van racen staat. Rauwe, pure autosport. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Laten we eens eerst even terugluisteren naar vanochtend. Een door de regen ingekorte race in Japan die Max Verstappen dus gewonnen heeft. Maar de grote vraag was vooral ook, heeft hij genoeg punten verzameld om ook wereldkampioen in de Formule 1 te worden? Nou, er was verwarring alom. Bij onze collega's OVT, het programma voor ons, kwam het verlossende antwoord van verslaggever Louis Dekker. Ja, het is curieus. En ik had het liever op een andere manier bekendgemaakt, maar door een straf voor Charles Leclerc, de concurrent van Verstappen. 5 seconden tijdstraf wordt Leclerc niet tweede, maar derde. En we hebben een heel merkwaardig moment meegemaakt, want de coureurs in de top 3 stappen uit een auto, worden dan meteen voor het publiek geïnterviewd. En het interview met Verstappen ging over, jammer hè, dat je hier in Japan geen kampioen wordt. En terwijl dat interview bezig is, wordt duidelijk dat Leclerc een straf krijgt, terugvalt naar de derde plek en is Verstappen ineens alsnog de wereldkampioen in de Formule 1. Ja, Rinus, hoe heb jij dit jij zit te kijken, jij ziet dit gebeuren. Wat gaat er dan in jouw hoofd om? Ja, het was toch wel heel bizar. Dat Max kampioen zou worden, dat was een kwestie van wanneer, niet van of het ging gebeuren. Het kwam niet als een verrassing natuurlijk. Maar het was toch wel een hele aparte race al. Daarvoor met die lange rode vlag en uiteindelijk was het toch heel apart. En je zag bij iedereen een beetje dat het ongemakkelijk was. Een rommeltje. Ja. Toch? Want het was een enorme rommel. Het werd tegen Max gezegd, volgens mij door Johnny Herbert. En toen moest Max ineens in die soort van koninklijke zetel zitten. Maar hij wist het zelf ook niet echt, maar er stond wereldkampioen. En je zag Red Bull alles uitproberen te rekenen. Dus ja, het was heel apart. Ja. Ik denk eigenlijk? Ik ken Max wel persoonlijk, ja. Ik had eigenlijk in 2014 zou ik samen in het kartteam met Max rijden. Met hulp van Jos, Max' vader. Alleen toen maakte Max een stap naar de Formule 3. En heel logisch. Jos die had daar niet helemaal de tijd meer voor het raceteam. Dus toen heb ik een andere keuze moeten maken. En uiteindelijk heeft het Max naar de Formule 1 geleid en mij naar de IndyCar die keuzes. Ja. Dus, en is hij op een bepaalde manier een voorbeeld voor je? Zeker wel. Ja, ik denk dat Max wel nu het grootste talent is in de wereld. En ik denk Ja, het grootste Nederlands racetalent. Ja, ondertussen ben jij ook gewoon waanzinnig goed bezig, hè? Ja. De Max Verstappen van de IndyCar wordt jij genoemd in Amerika. Zeker, zeker. Dat vind ik ook heel leuk. En Nederland is natuurlijk echt een autosportland. Dus ik word heel vaak met Max vergeleken. Alleen, het is moeilijk te vergelijken. We hebben nooit tegen elkaar geraced. Ook in de karts was Max gewoon even een klasse ouder. Dus, reed altijd net met de oudere jongens. Ja, zou je dat nu nog willen eigenlijk? Ik zou het wel heel graag willen, ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe we tegen elkaar opgaan. Maar het is natuurlijk mooi om zulk Nederlands succes mee te maken. Ook als Nederlands coureur. Dus we hebben nu niet alleen maar het Nederlands elftal, maar we hebben ook gewoon Max Verstappen. Ja, en nu ook Nick de Vries, hè? En Nick die de Vries, gaat nu ook binnenkort in de klopt. Formule 1. Want ik vroeg helemaal in de perskaart van de vraag: het is moeilijker, ja of nee, om in een IndyCar te rijden dan in een Formule 1 bolide. Toen zei ja, want jullie hebben ook helemaal geen stuurbekrachtiging, hè? Klopt. Nee, dus het voor ons is het echt wel heel zwaar, fysiek. Maar ook de auto's zijn nagenoeg hetzelfde. Dus, al die IndyCars, die zijn hetzelfde. De marges tussen teams zijn veel kleiner. Dus, veel spannender eigenlijk, of niet? Eigenlijk wel. Of tenminste eerlijker misschien. Ja, ik denk toch wel eerlijker. En met een minder team, dus met een middenmoot team, zou je nog wel de kans hebben om een race te kunnen winnen. Meerdere keren. Dus voor mij is dat echt puur autosport. Ja. Eigenlijk zeg ik het niet goed. De rol van de coureur is in zekere zin belangrijker, kan je het zo zeggen? Ja, je kan als coureur veel meer doen en veel meer bepalen. Ja. Als je vandaag ziet, er zijn toch wel twee auto's, twee teams die boven de rest staan in de Formule 1. Dat is Red Bull en Ferrari. Ja. Ja, met een Haas kan je eigenlijk niks doen om een race te winnen. je kan heel goed rijden, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Dus ik vind het toch wel in IndyCar wel veel gelijker. En het is gewoon heel mooi racen. Je kan ook de auto's een beetje tegen elkaar zetten en dan vliegen er niet 1000 vleugeltjes af. Dus het zijn wat massievere raceauto's. En het is een beetje Formule 1 van 20 jaar geleden. Zo voelt het. Zo voelt het, ja. Want jij ging dus als klein jochie, dat vertelde je net, mee, hè, naar je vader. En je zag het en je dacht, yes, dit is wat ik wil. Want die snelheid, was dat het? Kan je vertellen, wat sprak je nou zo ontzettend aan in die autorace? Ja, het geluid, de snelheden en het is een jonge antwoord eigenlijk, hè? Een jongensantwoord. Ja, het is toch ook gewoon een jongensdroom. Je ziet die auto's zo hard gaan op de circuit. Dan denk je, ja, dat wil ik ook doen. Dus voor mij was de keuze heel snel gemaakt. Ik wil autocoureur worden. En dat is best wel een best wel moeilijk om daar je geld mee te verdienen. Ja. En om het zo ver te schoppen. Maar ja, uiteindelijk ben ik nu 22 en ga ik mijn vierde IndyCar seizoen in. Dus, je gaat als de brandweer. Ja, zeker. Ja. Hey, ik zit in een goede flow en ik heb hierbij getekend bij mijn team in Amerika. Dus ik zal nog wel een tijdje zitten ook. Dus ik ben helemaal blij. En hopelijk kan ik nog veel overwinning op mijn naam zetten. En een beetje die Max-gekte naar Amerika brengen. Nou ja, precies. Want de Formule 1 heeft hier natuurlijk zeker sinds Max waanzinnige vlucht genomen. Ook qua aandacht, et cetera. Daar ga jij voor zorgen bij de IndyCar, denk ik. Dat is wel mijn doel. Zeker. Ja, ik merk nu al dat de aandacht voor de IndyCar in Nederland veel groter is geworden. Dat is toch wel hij heeft echt wel een heel nieuw leven gekregen. Dus daar ben ik heel trots op. En hopelijk kan ik ook voor Oranje Tribune zorgen bij de Indy 500. Dat gaan wij hopen. Er zijn twee teams die strijden voor handhaving, zei jij, Suze. Go Ahead Eagles tegen Cambuur. Ja, dat is in ieder geval de ambitie. Nadat ze vorig seizoen alle twee een droomseizoen draaiden als promovendus en zich heel makkelijk handhaafden, is het altijd moeilijker in het tweede seizoen. 0-0 nog steeds. Tweede helft is net 30 seconden onderweg. Teams zijn ongewijzigd aan de tweede helft begonnen. Ja, ik zit te kijken eigenlijk naar een wedstrijd die beide kanten op kan. Go Ahead Eagles is misschien wat dreigender, maar beide ploegen kregen kansen. Liedberg, Edwards en Itzes hadden kunnen scoren voor Go Ahead. Aan de andere kant een bal op de lat van Balk en ook Boer. Boeren had de bal van dichtbij voor het intikken. Maar dat mocht alle twee niet baten. En dus nog steeds 0-0. Balbezit voor Cambuur nu. Keeper Virginia die de lange bal naar de linkerkant opent. Goede bal, goed aangenomen ook door Van Wermerskerke. Die zichzelf nu wel weer vrij weet te spelen ook. Maar de bal wel terug naar zijn centrale verdediger Bergsma speelt. Cambuur probeert vanuit achteruit op te bouwen. Brengt zichzelf daar af en toe ook mee in moeilijkheden als het te lang duurt. Maar nu gaat het de goede kant op. Toch weer eventjes terug naar de eigen 16. Naar Tol die Bergsma inspeelt aan de rechterkant. Moet dan de opening komen. Gebeurt niet. Het is alweer lang wachten in die 16. En dan nu maar eens de lange bal richting de voorhoede. De bal wordt meteen weer opgepikt door Cambuur. En dan kan het misschien gevaarlijk worden met aan de linkerkant. Go Ahead Eagles dan met de voorzet. Edvardsen. Maar daar staat niemand. En dus blijft het hier nog 0-0. 46 minuten onderweg. Cambuur op bezoek bij Go Ahead. In de perstribune praten we met Rinus Vike. Ik heb op YouTube een fragment van jou gevonden uit 2013. Je bent dan 12 jaar en je heet nog gewoon Rinus van Kalmthout. Maar je timmert al behoorlijk aan de weg als karter. We horen eerst jouzelf, maar ook jouw trainer Mats van der Brand horen we. En jouw vader Marijn van Kalmthout. Rinus is een intelligente rijder. Die erg hard kan rijden. Moet natuurlijk nog wel veel leren, maar is hij hard mee bezig. Pakt het serieus op, is technisch. En zit potentie in. Rinus, toen ik begon met hem in 2012, was het nog echt een jochie. En hij heeft in het begin gigantisch grote stappen voorwaarts gemaakt. En ik moet zeggen dat Rinus heel erg snel leert. Ik bedoel, hij is nu 12 en hij heeft vorig jaar het Minimax kampioenschap gewonnen. En dit jaar meteen het junior kampioenschap en het rookie kampioenschap. En ik denk als je als 12-jarige dat kan zeggen, dat je toch wel serieus over talent beschikt. In november ga ik naar New Orleans, naar de wereldkampioenschappen. Alle kampioenen door de hele wereld, die rijden daarin mee. Ja, daar ben ik wel heel trots op. Ja, ik wil bijna het woord lief zeggen, maar het, ja. Mag dat? Ja, mijn stem is wel vooruit gegaan. Maar daar begon het. Daar is voor mij het Amerikaanse avontuur begonnen. Bij die wereldkampioenschap in New Orleans. En toen heb ik als voorbereiding een wedstrijd gedaan van Amerikaans kampioenschap. Om die baan te leren kennen. Om alles een beetje te leren daar. En hebben we die organisator leren kennen. En zijn we uitgenodigd om later een kartkampioenschap te doen in Amerika. Nou, toen in 2015 ben ik daar gescout. Heb ik door Simon Pagenaud, rijd ik nu tegen in de IndyCar. Die is toen ook kampioen geworden. En toen heb ik een test gewonnen in een USF 2000 auto. De auto waar ik in 2017 in reed. En toen hebben we die keuze gemaakt om naar Amerika te gaan. Dat heeft eigenlijk een beetje de deuren voor mij geopend. En mij wakker geschud van, Amerika, dit is de weg die je moet volgen. Ja, hier ben ik. Ja, en ik heb die keuze samen met mijn vader gemaakt. En heel veel mensen die snapten het niet. Nee? Waarom zou je naar Amerika gaan? Wat heb je daar te zoeken? En wij geloofden wat we daar konden doen. En we hadden een plan. Gewoon elk jaar een stap omhoog en dan naar de IndyCar toe. En dat hebben we precies zo gedaan. En in Amerika hebben we een scholarship systeem in de Road to Indy. Dat is ook iets wat voor mij heel aantrekkelijk was. Dat is weer iets in Amerika waar talent gewoon heel erg gewaardeerd wordt. Als je kampioen wordt, krijg je gewoon een mega prijzenpot. Het grootste gedeelte van je seizoen volgend jaar. Het volgende jaar in de hogere klasse betaalt. Dus zo werd ik in 2018 kampioen in, zeg maar, de Amerikaanse Formule 3, de Pro Mazda. En toen ging het rollen eigenlijk. Toen mocht ik Indy Lights rijden, wat heel duur was. Ja. Maar door die scholarship kon ik dat doen. En zo kwam ik in de schijnwerpers bij Ed Carpenter Racing. Die wilde me laten testen. En seizoen 4 komt volgend jaar aan. Dus de rest is allemaal geschiedenis. Ja. In 2019 teken je dus een belangrijk contract in de autosport. En jij mag gaan racen de IndyCar-series. Laten we even luisteren naar een bericht uit dat jaar in Studiosport. Waar Max Verstappen volgend jaar voor de titel gaat in de Formule 1, maakt een andere jonge Nederlander zijn debuut in de IndyCar. En het is de 19-jarige Rinus van Kalmthout uit Hoofddorp. Het is alles waar ik zo lang mee bezig ben geweest. afgelopen 3 jaar dat ik in de autosport zit. Zijn naam doet eerder denken aan een stoere verdediger uit de vorige eeuw, maar hij is toch echt autocoureur, Rinus van Kalmthout. Komend seizoen maakt hij zijn debuut op het allerhoogste niveau in de IndyCar Series, zeg maar de Formule 1 van Amerika. Dat is echt super gaaf en ik vind het ook gaaf dat als je kampioen wordt in IndyCar, ben je wel echt de beste op alles. Dus het is een heel mooi allround kampioenschap. Succes, Rinus VK. Ja, dankjewel. Want zo noemen ze je daar, hè? Ja, Van Kalmthout, dat wordt heel erg verdraaid daar. Dus ik denk dat 4K voor de Amerikanen toch een stuk makkelijker is, ja. Ja, dan dringt het in je vaderland ook door dat je toch echt wel wat kan. Dan neem ik aan dat je behoorlijk wat appjes krijgt van oude vrienden van... Wat ben je allemaal aan het doen? Nee, dat was wel mega nieuws, hoor. Dat pakt heel goed uit toen we dat bekend hadden gemaakt. En wie kwam er voor mij? Dat was Robert Doornbos, die in de Champ Cars toen heeft gereden in Amerika. En natuurlijk het grootste succes in Amerika, het Nederlands succes, is Arie Luijendijk. Dus om daar opvolger van te zijn is gewoon heel speciaal. Ja, want hij is ook een soort mentor voor jou. Ja. Wat leer je van hem? Arie heeft 2 keer de Indy 500 gewonnen. En dat is gewoon echt een specialist daar. Dus die kent die baan. Al is het nu, wat zal zijn, sinds de laatste overwinning 25 jaar later, is die baan nog steeds gewoon hetzelfde. En ik kan hem gewoon heel veel tips geven. Hoe kan je een beetje een inhoudactie opzetten? Maar hij is ook de persoon die de penalties, die de straffen uitdeelt in de IndyCar. Dat is zijn werk daar nu. Dus hij stelt mij vaak op de hoogte van hoe ze dingen beoordelen of waar ze naar aan het kijken zijn. En geef een beetje tips van houd die regel een beetje in de gaten, want daar gaan we streng op zijn. Dus. Ja, en wat voor regel moet ik dan denken? Kleine dingetjes met hoe je de piste eruit uitkomt op die baan. Kan het een beetje gevaarlijk zijn bijvoorbeeld. Of verdedigen dat ze daar iets strenger op gaan zijn. Dus kleine dingetjes die per race een beetje verschillen waar ze meer op gaan letten. Dus dat is fijn dat ik met Arie dan daar bij het avondeten voor de race daar samen aan... Een soort mol is hij voor je. Ja, nee, maar hij geeft me ook echt geweldige tips. Ja, echt. Want weet iedereen dit dan van tevoren? Of is het gewoon ook een beetje mazzel dat jij zo'n kort lijntje hebt? Iedereen weet dit van tevoren, want je hebt altijd gewoon een rijdersbriefing waar we met z'n allen zitten, waar alles duidelijk wordt uitgelegd en waar vragen worden gesteld mogen worden. Maar ja, als je dan toch, toch aan tafel zit, de avond voor de race samen met Arie, dan is het wel fijn om nog even door alles door te ligt hij nog even toe. Door alles te gaan. Ja, zeker. Dus. Want dat wordt ook in al die fragmenten gezegd, en dat is natuurlijk ook duidelijk. Jij hebt waanzinnig talent. Hoe zou jij je eigen talent omschrijven? Op wat voor manier? Wat kan jij gewoon heel goed? Wat ik heel goed kan? Ik denk dat ik heel goed ben in aanpassen aan wat er omheen gebeurt. Mijn lievelingsomstandigheden zijn dus ook half nat, half droog. Toch een beetje Nederlands weer. En ik heb wel echt wel laten zien in IndyCar dat ik daar rij je op roadcourses, streetcourses. Dus bijvoorbeeld circuits als Zandvoort, Monaco en op ovals. Mm-hmm. Daar moet je allemaal snel op zijn. En dan moet je allemaal aanpassen. Want je gaat gewoon in heel seizoen door al die races door. Dat moet je gewoon heel snel kunnen doen. Want anders loop je echt achter de feiten aan. En ik heb ook in heel veel verschillende auto's gereden. En in elke auto snel geweest in mijn carrière. Dus ik denk toch dat aanpassingsvermogen dat iets is waar ik heel goed in ben. En ik hou van racen. Ik hou van inhalen. Dus, en ook, want dat is natuurlijk essentieel, dat je geen werkelijke angst kent. Maar dat je gewoon denkt, ik ga nog eens eventjes wat harder rijden. Nee, ja. Angst ken je niet. Het gaat nooit hard genoeg. Daar ben je autocoureur voor. Ik denk dat elke goede coureur daar wel hetzelfde over denkt. Het gaat nooit hard genoeg. Maar heb jij ook daadwerkelijk geen angst? Want je gaat wel 370... Buiten de auto... een horrorfilm moet je niet aanzetten, maar... Oh. In de auto, nee, helemaal geen angst. Wanneer je angst hebt, dan ga je jezelf juist in de problemen brengen. Je zei dat in de perskaart je ook bijgeloof hebt. Volmondig ja, zei je. Ja. Op welke momenten, waar uit u zich in, dat bijgeloof? Ik stap altijd aan de linkerkant van mijn auto in. Altijd. Ja. Dat is vroeger begonnen en ik blijf het gewoon doen. Ik ben niet gelovig, maar in Amerika staat er altijd een priester voor je klaar. Voor de wedstrijd. En ik loop altijd naar hem toe en doe een gebedje. Heb ik één keer gedaan en toen een geweldige race. Mijn eerste race in Amerika, dus... Dan zit je er aan vast. Ik moet het nu gewoon blijven doen. En dat zijn van die kleine dingetjes. Dat bijvoorbeeld eerste dag van het raceweekend ontbijt ik iets. En als die eerste dag dan goed is, die eerste training... dan denk ik, ja, dit is het dieet dat ik aan moet houden voor de rest van het weekend. Dus ja, maar dat kan dingetjes. Per race wel verschillen, of niet? Het kan per race verschillen, maar... ja, toch wel links instappen... ik heb ook nog een zakje met een beetje geluksitems. Dus allemaal kleine dingetjes die ik in de jaren heen van mensen heb gekregen. Wat voor, zit erin? Voor good luck. Ik heb een engeltje. Ik heb in Thailand een keer een boeddhaatje gekregen voor veiligheid. En rozenkrans van mijn oma. Allemaal kleine dingetjes. Maar die, waarvan ik denk dat dat voor mij geluk brengt. Die heb ik altijd bij me. Die zitten in die auto? Nee. Oh, die heb ik wou net zeggen. Ik moest ze op het circuit hebben, dus ze zitten gewoon in mijn rugzak. Die reizen altijd met Oké, maar die gaan op het moment dat je IndyCar instapt... IndyCar, ja. IndyCar stapt, dan blijft het wel op het circuit en niet in die auto. Nee. Daar hebben we geen ruimte voor. Ik was al verrast. Nee. En heb je nog iets van een kettingje om of zo? Dat wel? Nee. Ook niet? Nee, ook niet. Eigenlijk helemaal niks. Alleen mijn hartslagmeter. Ja. Ja. En dan ga je dus gewoon onwaarschijnlijk hard. Heb je trouwens een voorkeur voor een bepaald circuit? Alle circuits zijn natuurlijk mooi in de IndyCar. Maar ik denk toch wel de stratencircuits. Dus waar je obstakels hebt als putdeksels. Waar je gewoon betonnen muren hebt waar je tussendoor rijdt. En heel veel hobbels. Waar ze bij de Formule 1 een hele nieuwe asfaltlaag aanbrengen. Bij ons, waar we rijden in Detroit, rijden in één bocht over misschien wel 10 verschillende soorten asfalt heen. Dus je wordt alle kanten opgestuiten, maar dat zijn ook weer dingen wat ik zo mooi vind aan IndyCar. Het is heel ruig. En, het is heel oer eigenlijk. Ja, het is gewoon echt puur racen. En dat is wat Formule 1, well, wat is het, 20, 25 jaar geleden deed. En dat is waar ik van hou. Gewoon echt puur racen. En, het moet niet te smooth zijn. Het moet niet te smooth zijn, nee. Het moet gewoon... het risico moet er zijn en je moet als coureur dat risico durven te nemen. En toch wel dichtbij willen komen bij die muur of bij dat risico. Anders, ja, ik denk dat toch wel het talent van een coureur en toch wel het pit van een coureur het best eruit haalt. Want uiteindelijk, kijk, die Indy 500, dat is gewoon 500 mijl. Ja, klopt. Dat is urenlang in zo'n auto... waanzinnig hard rijden, dan kan je echt geen seconde permitteren om niet geconcentreerd te zijn. Dat vraagt toch waanzinnig veel van je? Klopt. Ja, in die 500 is fysiek niet de zwaarste baan, omdat je veel rust hebt op de rechte stukken. Alleen mentaal is het een soort van marathon schaakspel. Dus het is heel zwaar. En ja, inderdaad, je moet heel, heel slim blijven denken. En je moet geluk hebben. Dat is ook één ding. In Indy 500, zo'n lange race. Dingen moeten ook je kant opvallen. Maar je moet ook zorgen dat je geluk een beetje af kan dwingen. En dat doe je door? Één ding wat groot is in de Indy 500 is benzine sparen. Het zijn 200 rondes van 2,5 mijl. Je kan 199 rondes aan de leiding rijden. Ja. Maar dan brand je al je brandstof er doorheen. Het gaat er eigenlijk om wie de laatste centimeter... op de aan de leiding rijdt. En dat zie je gewoon bij de IndyCar ook. Dat jongens heel veel aan het sparen zijn. Of verschillende strategieën hebben. Dus er komt heel veel bekijken. Ja. Ja, en waanzinnig geconcentreerd. Dus zo lang ook achter elkaar. Zeker. Zo. Ja. Nou, in mei vorig jaar... weet je ook dat succes behoorlijk af te dwingen. Want je bent heel groot in het nieuws. Want je schrijft Nederlandse autosportgeschiedenis in de IndyCar Series. Je wint de road course op het legendarische Motorspeedway. Een Nederlands autosportsucces in Amerika. Rinus van Kalmthout uit Hoofddorp. Rinus VK van Kalmthout. Was gisteren de beste in de IndyCar Series. En dan dient VK zich aan in het voorste gelid. Het duel met Romain Grosjean. Het gaat om de eerste plaats in de wedstrijd. Nog nooit won die. Het is zijn tweede seizoen. Vorig jaar begonnen als rookie, wel een podiumplek, maar nog geen overwinning. En hier gaat de 20-jarige man uit Hoofddorp aan de leiding in de auto met nummer 21. VK is going to get another chance right here. He's going to send it in here. Boom! Turn 12, inside, gotcha. That was for the effective lead of the race. Neem je hoed af, maak een buiging. 15 mei moet de nationale autosportfeestdag worden. Want de nieuwste Nederlandse raceheld heet Rinus van Kalkhout. Look at the family pride from Ed Carpenter Racing and the VKs. Rinus VK wins the GMR Grand Prix in Indianapolis. Wheel 8, bring it in. That's awesome. That's his trainer right yes! there. Brought his trainer yes! with him. I was crying in the car, actually. It's just so much to take in. Just tears of happiness. Ja, mooi. Ja, je hoort de commentator dus zeggen... Ja, 15 mei moet een Nederlandse autosportfeestdag worden. Ja. Je weet waarom die dat zegt, hè? Ja, dat weet ik. Want op die dag, 15 mei 2017, dacht ik. 2016. Vijf jaar eerder. Op de dag. Won Max zijn eerste Formule 1 race. Dus ja, het moest gewoon zo zijn. Wij zetten het in onze agenda's. 15 mei. Ja, denk je dat elke 15 mei? 15 mei staat op mijn arm. Ach joh. Kijk. Amerikaanse datum inderdaad, natuurlijk. Dus 15, maand, ja. Maandag 2020. De binnenkant van je rechterarm. Ja, ja. Mooi. Want dit was... Wanneer heb je dit laten doen trouwens? Dit heb ik november vorig jaar laten doen. Dus ja, ik ben niet heel erg van de plakplaatjes. Maar zulke herinneringen, ja, die moeten... Ja, die hebben een speciaal plekje, die verdienen een speciaal plekje. Dus ja. Ja. Ja, want ik heb zitten kijken naar die race. En waanzinnig mooi om te zien hoe blij je ouders ook waren. Maar ook vooral jij. Ik bedoel, die beelden spreken zo voor zich. Je bent echt uitzinnig van blijheid. Ja. Ja. En als je het terug hoort... Zeker. Ik heb die race zo vaak gekeken. En, ja, heb je heel vaak teruggekeken? Ik heb nog steeds dat ik thuis binnenkom. Dat ik ineens de tv hoor. Dat ik denk, dat herken ik. En dan zit mijn vader gewoon weer de race terug te kijken. Dus nee, ik denk als hele familie... dat is het mooiste moment van mijn carrière tot nu toe. Ja, maar er komen natuurlijk nog waanzinnige carrières, hè? Of zeker. Momenten in je carrière, ja, beter zeker, gezegd. Zeker. Ja, zeker. Het houdt nog niet op. En die helm van Vettel, die je zo fantastisch vond... Ja. Daar hadden we het over in de perskaart. Welke helm jou fascineerde? Toen zei je, die van Sebastian Vettel. Want hoe zag hij eruit? Ja, want Sebastian Vettel... ik was natuurlijk een jong jochie in de kart. En een helm is toch gewoon een beetje je handtekening. Het is een beetje je... Ja, ik weet niet. Je kleine, je baby, zeg maar. Ja. Ja, voelt dat zo? Ja, toch wel. Als je een nieuwe helm kreeg, dan mocht je hem helemaal zorgen. Dat is een beetje zelf ontwerpen. En dan kwam je binnen. Ja, dan was je... blijste kind op de wereld. En Sebastian Vettel had elk weekend een knotsgekke helm met lichten erin of helemaal een houtlook. En ja, dat vond ik helemaal geweldig als kind vroeger. Ja. Want jouw oranje, jij hebt nu oranje toch gewoon? Klopt, ja. Ik heb een oranje helm met Nederlandse vlag erin. En, moet dat dan ook niet wat hipper? Ja, maar ik heb hem nu dus... vorig jaar had ik hem met driehoekjes als een soort van origami. En dit jaar als een soort pixels zat die Nederlandse vlag er zo doorheen. Dus ik vind het leuk om het wel simpel te hebben. Maar als je dichtbij komt, heel subtiel. Heel knotsgek. Ja. Heel goed, ja. Heel leuk. We gaan even naar Suze. Ja, beide ploegen die gaan wisselen. 63 minuten gespeeld en ze willen alle twee voor de overwinning gaan. Maar er zijn nog steeds geen doelpunten gevallen hier bij Go Ahead Cambuur. Misschien nu dan met het schot van Adekanje, maar dat wordt geblokt. Tesvalde Teki meteen in balbezit. Gaat het ook maar meteen proberen. Die denkt, ik sta 1 minuut in het veld. Ik waag het er maar op. Die bal gaat naast. Ja, Go Ahead Eagles wil hier vandaag per se natuurlijk winnen in eigen huis tegen die concurrent Cambuur. Edvardsen, die net nog een enorme kans verprutste voor Go Ahead Eagles. Na een snelle uitbraak werd hij weggestuurd door Liedberg met een goede steekpaas. Kon vanaf links alleen op Virginia af, maar die bracht redding via het been van de keeper ging die naast. Staat goed te keepen, Gao Virginia. De Portugese keeper dus van Cambuur Leeuwarden. Balbezit is nu voor Cambuur, dat zelf wat stootkracht mist en ook gewisseld heeft met Stokkers bij Go Ahead in de spits gebracht. En bij Cambuur is Sambisa in de aanval ingebracht in plaats van Van der Water. Ook zij proberen dus wat aanvallende impulsen te brengen. Breider ook nog ingekomen. Beide ploegen spelen voor de winst. En dus kunnen we nog een leuke 25 minuten verwachten hier. 0-0 nog steeds. We zijn in gesprek met Rinus VK. In dit programma De Perstribune proberen we onze gast altijd te verrassen met een audioboodschap van een oude bekende. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Post voor De Perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hoi vriend, je vader hier. Je zit nu in een interview bij NPO 1 en door hen is aan mij gevraagd wat over jou te zeggen. Nou, allereerst dat ik enorm trots op je ben. Je kreeg je eerste contract bij Ed Carpenter Racing. Inmiddels heb je een race op je naam geschreven, heb je pole positions gepakt, heb je op elk schavot van het podium gestaan, ben je rookie van het jaar geworden, mede allemaal door je enorme commitment. Je traint keihard, je gaat ervoor, maar ook fans zijn helemaal gek van je. En ik vind het fantastisch om te zien dat jij zo gewaardeerd IndyCar-coureur bent geworden. Je bent net 22 en je hebt al 3 IndyCar-seizoenen achter de rug. Ik weet dat je volgende doel is om de Indy 500 één of meerdere keren op je naam te schrijven. Maar ook om IndyCar-kampioen te worden. Ik blijf je steunen, en je moeder blijft je steunen, je zus blijft je steunen. En we geloven in je. We wensen je heel veel succes. En ik ga het graag met je meemaken. I love you, friend. Ja, dat is een hele leuke. Ja, ik zag je even met je ogen knipperen toen je de stemmen hoorde van, is hij dat echt? Ja, nee, dat is zeker een oude bekende. Ja, he, die ken je. Die zie ik regelmatig. Maar nee, superleuk. Maar het is niet alleen mijn avontuur, maar ook die van mijn familie natuurlijk. Zoals mijn vader net noemde, ja, hebben we er als familie heel veel voor gelaten. Ja, waren we niet echt een heel erg doorsnee familie, maar... Ja, uiteindelijk hebben we het zo ver geschopt. En ja, daar ben je toch wel zo trots op. Als je dan terugkijkt naar alles, dan ben ik niet alleen trots op mezelf, maar trots op de mensen die het voor mij werkelijk maken. En geen doorsnee familie, waarom? Nou, we hadden niet echt normale familieuitjes in het weekend, want we stonden op de kartbaan. Ja. En ja, op woensdag op de basisschool werd ik opgehaald, vroeg van school. Ging karten, vrijdag, zaterdag, zondag gingen we ook. Dus... We hadden geen vrije tijd, maar ja, onze vrije tijd was karten en racen en aan de toekomst werken. En ja, dat hebben we altijd helemaal geweldig gevonden. Dus ik ben heel trots op mijn familie. Hoe ze zo achter me staan en dat ik het ook zo ver heb kunnen schoppen voor ze. Dus, ja. Je leeft eigenlijk je droom, hè? Ik leef mijn droom, maar niet alleen die van mij, maar ook die van mijn vader. Dus, ja, fantastisch. Leuk is dat jij natuurlijk net als Arie Luijendijk minimaal 2 keer de Indy 500 wil winnen. En over hem zei ja, want als je zo'n race wint, dan verandert je leven en ben je in 1 klap een legend. Ja. Jij wil een legend worden. Ik wil een legend worden. Ja, ik doe niet mee om de startnummers, om het veld te vergroten. Nee, ik wil echt meedoen om die races te winnen. Niet 1, niet 2, maar het liefst allemaal. Ja, meedoen is belangrijker dan winnen, is er jou niet besteed? Nee. Ik kan ook niet slecht tegen mijn verlies, moet ik wel zeggen. Maar ik denk dat het toch wel helemaal niet zo heel slecht is. Dat je daar slecht in bent. Maar nou ja, het werpt zijn vruchten af in ieder geval. Het werpt vruchten af. En ik wil gewoon niks anders dan winnen. Dus ik werk er hard voor en... Ja, mijn doel is gewoon inderdaad om een legend te worden en om hopelijk te tippen aan wat Arie Luijendijk heeft laten zien. Nou, en je staat ook nog op de rand van oneindige tv-roem. Tenminste, als we tv-producent en autosportliefhebber Reinoud Oelemans mogen geloven. Want hij is bezig met een IndyCars variant van het ongekende Formule 1 Netflix-succes Drive to Survive. In zijn serie over de Indy-serie speel jij een van de hoofdrollen. Zo vertelde Oelemans vorige maand in het programma Even Blij Maakt Vrienden. Welkom bij IndyCar. Dit is de echte Amerikaanse variant van de Formule 1. Dat weet je allemaal. En ik vond het leuk om dit te laten zien. Wat wij bezig zijn om de grote... met de eigenaar van IndyCar, dat zijn de Penske's. De grote serie hebben we verkocht. En zijn we nu aan het optuigen. Een grote serie? Over, zeg maar, behind the scenes van IndyCar. Dus wat Formule 1 heeft zo'n grote serie op Netflix. Ja. Drive to Survive. Drive to Survive, waanzinnig. Geweldig, ja. En wij maken de variant voor de IndyCar. Oh ja. Dus we hebben met verschillende drivers al gedraaid. Ja. Waaronder de Nederlander Rinus VK. Ja, ken jij die? Ik heb wel eens ontmoet. Van Kalmthout, dat is te moeilijk hier, dus hij heet VK. Oké, dat is een geweldige naam. Ja, dus hij doet het goed. Ja, goed. Ja? Ja, perfect. Ja. Dus ze hebben gedraaid en Rinus zit erin als jonge garde. En het verhaallijn wordt oud tegen nieuw. Ja. Dus we hebben wat oudere coureurs en wat jongere gasten die er tegenop moeten beuken. Tegenop, dus dat was mooi. Maar concentreer je nu maar even op de race. Ja, dat is helemaal goed. Ja, dus ook met hem heb je een goede deal weten te maken, als ik het zo hoor. Ja, zeker. Nou, het is meer een IndyCar deal natuurlijk. Maar hier kan je er geen nee tegen zeggen. Als je kijkt naar het succes van Drive to Survive. Ja, natuurlijk met een Nederlandse producer is het natuurlijk helemaal geweldig. Ja. En wanneer kunnen we dit gaan zien? Dat weet ik zelf niet helemaal. Maar wordt het, ze gaan gewoon... volgend jaar gaan ze echt, echt intensief filmen. Dus dat is, gaat echt is het ook voor Netflix of een andere streamingsdienst? Dat is ook nog niet bekend, volgens mij. Dus ja, heel gaaf. Ik vind het heel leuk. En, maar het is een verslag eigenlijk van jullie. Ja, dus het wordt een beetje behind the scenes. Want ze zien ons nu als coureurs met helmen op en in een serieuze toestand. En dan gaan ze echt achter de schermen filmen. En ja, in je huis in Florida? In mijn huis, in de sportschool of bij het avondeten, bijvoorbeeld. Ja. Dus echt... Gaan we zien wat je eet? Ja, nou, dat, zo speciaal is het niet. Maar ik heb voor mijn verjaardag mooie kookboeken gekregen. Dus dat kan ik... ik kan nog een beetje aan mijn kookkunsten werken. Oh, wat ontzettend grappig. Ja. Ik vond het zo grappig om te lezen dat je vroeger als klein jongetje... op je skiler je vader nadeed door de wijk. Ja, klopt. Zo snel. Op de Skelter. Op was de dat. Skelter ja, was het. Klopt. En toen, ik weet nog dat ik 6 was. De Skeeler zei ik, de Skelter. Ja, dat maakt niet uit, Blooper. Ja. Skeelers was ik niet zo goed in. Maar toen had mijn vader mij beloofd, toen ik 6 was... dat ik ooit een Skelter met een motor zou krijgen. Nou, toen mijn 8e verjaardag kwam de kart. Dus mijn vader maakte wel zijn beloftes af, ja. Leuk. Ja. Suze, hoe is het daar? Ja, doelpunt is nog steeds niet gevallen. Hangt wel een beetje in de lucht. En dan vooral voor Go Ahead Eagles dat het dus opneemt tegen Cambuur. Go Ahead neemt die corner. Komt daar wat uit? Nee, wordt overgekopt door Stokkers. En dan staan er voor Cambuur alweer 2 nieuwe wissels klaar. Ook Cambuur speelt dus om te winnen. Gaan Uldrikis inbrengen. Tijdje geblesseerd geweest. De laatste spits van de Friese. En ook een andere wissel. Felix Mambibi. Daar heb ik nog niet zo heel goed op geoefend. Die mag het gaan proberen. Ook hij moet nog wat aanvallende creativiteit brengen. En dat is hard nodig bij Cambuur Leeuwarden. Want die scoren gewoon heel lastig dit seizoen. 8 doelpunten nog maar in 8 wedstrijden. Topscorer Mees Hoedemakers maakte er pas 2. Nou, dat zegt ook wel veel. 6 andere spelers maakten 1 doelpunt. En dus zijn ze echt wel op zoek naar doelpunten bij de Friese. Maar ook bij Go Ahead Eagles gaat het scoren vandaag dus niet heel vanzelf, moet ik zeggen. Edvardsen die miste de grootste kans. Hij heeft er wel al 4 gemaakt dit seizoen. Maar vandaag heeft hij het vizier nog niet op scherp. Bal wordt weer ingebracht. Stand is nog steeds 0-0 hier. 73 minuten bijna oud de wedstrijd. De Media Week Awards Radio. Toegekomen aan de radio, Ron. Ja, zeker. Iets heel anders. De Radioweek. Een opvallende radiomomenten en bloopers. En ik zoek dus uiteindelijk het radiomoment van de week uit. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Zit je als je in Amerika in de auto zit op die lange highways... heb je dan de radio aan? Of heb je gewoon een playlist aan met muziek? Nou, of, ik moet zeggen, de Amerikaanse radio kunnen ze toch wel aan werken. Maar in Amerika is even een stukje rijden. Het kan zo 16 uur zijn. Dus dan zit ik alleen in de auto en dan komt ook wel elk genre wat we kennen komt erboven. Ontzettend veel radiostations hebben ze daar inderdaad. Nou, ik blijf het even bij de Nederlandse radio houden. Er zijn een aantal nieuwe radioshows van start gegaan. Onder andere Koen Zwijnenberg op Radio 538. Sander Lantinga, Frank van der Lende en Sander Hogendoorn op Radio Veronica. En Barend van Delen op 3FM. En we hebben ook nog het fenomeen Johan Derksen. Ken jij, zegt de naam Johan Derksen jou iets? Zeg maar wat, ja. Nou, op tv is het een grootheid. Op de radio heeft hij ook elke door de weekse avond een programma op Radio Veronica. Heeft hij een programma met blues... feitjes. En maandag zat ik te luisteren en toen klonk de kop van zijn uitzending zo. Quinn Sullivan, dat is een jeugdige bluesgitarist uit Massachusetts. Hij toerde als kwajongen al met Buddy Guy en B.B. King. En hij stond op het Crossroads Guitar Festival van Eric Clapton. Quinn Sullivan. Midnight Highway. Ja, en voor iedereen die vindt dat Johan wel eens in herhalingen valt, nou, een dag later klonk zijn programma zo. Quinn Sullivan, dat is een jeugdige bluesgitarist uit Massachusetts. Hij toerde als kwajongen al met Buddy Guy en B.B. King. En hij stond op het... Nou ja, Radio Veronica heeft gewoon 2 dagen na elkaar exact hetzelfde programma uitgezonden. Nee, Margreet. Ja. Ja, wat, ik weet niet wat ik zorgelijker vind, dat het is gebeurd of dat verder het nog niemand door heeft gehad. Dat is toch wat, hè? Dat is wel heel opmerkelijk. Ja, nou goed, dat is ook een soort blooper. Zeker, een hele grote. Ja, nou ja, dan andersoortige bloopers. In Villa VDB is koningshuisdeskundige Paul Rem te gast, omdat prins Klaus alweer 20 jaar geleden overleed. En op een vraag van Jurgen hierover reageert Paul vooral met heel veel boerenslimheid. Okay. We zitten hier nu een paar minuten over te praten. Het is vandaag alweer 20 jaar geleden. Wat gaat dat toch snel ook? Dat gaat ontzettend snel. Ja, dat klopt. Ja. Wist je het vanochtend bij het opstaan? Ja, ja. Okay. Want ik wist dat ik dit gesprek zou hebben. ook bij het NOS Nieuws tijdens de ochtendshow op 3FM lijkt alles zich te herhalen. Al heeft dat dan weer een andere oorzaak. 3FM. En Eila, goedemorgen. Het is 8 uur geweest. Je krijgt het nieuws van Thomas. 3FM. is 8 uur geweest. Je krijgt het nieuws van Thomas. Ja, bij jullie staat de uitzending aan, denk ik, Thomas. Moet jullie even uitzetten, dan zit er weer een eindeloze loop. Wat was dit? Ja. Zijn we er nog? Ja. Wat was dit? Oh ja, dit is een... Iemand bij jullie, Thomas, moet even de schuif van 3FM dicht doen. Ja. Daar merk je niks van. Nee. Nou, deze nieuwslezer herpakt zich vervolgens om het nieuws te brengen. Maar daarin vraagt hij vervolgens een NOS-verslaggever om dat nieuws in de eigen woorden nog even te duiden. En dat was misschien niet zo verstandig. Thomas, kom je deze kant op? Dat kan ook. Ja, dat is geen probleem. Of gaat het nu goed? Sta je buiten? Wat hoor ik? NOS op 3. Thomas Delsing. Ik begin met gemeenten die hebben namelijk te weinig zicht op jongeren die in de schulden dreigen te raken. Mijn collega Janine Duist werkte mee aan het onderzoek. Janine, even in jouw woorden, wat gaat hier mis? Hey, goedemorgen. Hoor je mij goed? Want ik zie niet heel goed met de lijn, toch? Oh, nee, dit gaat inderdaad ook niet heel erg goed. Is de verbinding in jouw auto altijd wel goed? Of, Ja, die is beter hoor. Ja? Ja, wij hebben wel goede radio's. Oh, misschien moeten we daar bij de radio dan ook eens naar gaan kijken. Hier. Een bruggetje maken van een studiogesprek naar een verslaggever op het sportveld. Margreet, wij weten, dat is soms een beetje lastig. Nou, Thomas van Groningen die probeerde dat gisteren ook op deze zender. Want een kok in de studio en de wedstrijd Volendam-Ajax. Nou, hoe rijg je dat een beetje mooi aan elkaar? Ja, maar goed, dan moet de techniek ook nog wel even meewerken. Hessel, even heel kort. Doe je ook wel eens iets met paling of niet? Oh, je microfoon staat nog niet aan, maar ik geloof... Ja, je doet wel eens iets met paling? Ja. Op dit moment werkt het helemaal goed. Op paling. Mark Kloostra, verslaggever bij Volendam Ajax, zit tussen de paling. Dat noemen wij een hangbrug in radiotermen. En deze blooper kreeg ik heel vaak doorgestuurd. Dank daarvoor allemaal. In Dit is de Dag werd op deze zender door een keurig klinkende filosoof een wel heel luguber idee opgeworpen. Tenminste, als ik Margie Fixer goed beluister. Dit is de Dag. Margje Fixen. Ja, kinderen die verplicht op schoolreisje moeten naar een slachthuis. Filosoof Anna Grefkens wil dat basisschoolkinderen met eigen ogen zien hoe kinderen geslacht worden. Oké. Nou, dan het radiomoment van de week. Kies voor een unieke actie van Radio Veronica. Geïnspireerd door de Festival Express. Een trein met bekende rockartiesten, waaronder Janis Joplin, die in 1970 door heel Canada reed en waarover dan een bekende documentaire is gemaakt. Nou, Veronica-bazen Rob Stennis en Caroline Brouwer die wilden ook zoiets. En daarom reed afgelopen vrijdag de Veronica Express door Nederland. Een trein waarbij op elk station muzikanten instapten en in een rijdende radiostudio daarin muziek werd gemaakt. Het radiomoment van de week. De Veronica Express. Ja, daar zitten we nu in. Dank u wel, conducteur Rob Stennis. Ja, met liefde gedaan. De Veronica Express. Ja, Veronica heeft natuurlijk van oudsher wel iets met vervoersmiddelen. Maar ik dacht altijd dat het met een schip ging. Ja, nou ja, ik heb wel hetzelfde gevoel. Jij niet? Het gaat wel heen en weer. Het gaat behoorlijk heen en weer, ja. Het is een trein. Maar voor iedereen die het niet helemaal heeft meegekregen, waarom zitten we dan nu eigenlijk in een trein? Nou, het waarom moet je nooit vragen. Okay. Want dat zou ik echt niet weten. Het is toch een beetje voor de lol. Ja, heel veel leuke radio. En die artiesten die je net hoorde, die hadden een ode aan Janis Joplin. Hartstikke leuk. Dat merk Veronica begint weer echt nieuw leven ingeblazen te worden. Hartstikke leuk. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, Rinus, hoe lang geef je jezelf nog voordat je je eerste Indy 500 wint? Wat is het? Eind mei. Dus ik ga ervoor. De eerste Gewoon. Kans die je krijgt, pak ik. Volgend jaar. Ja, zeker. 2023. Daar gaan we voor. 2023. En 15 mei staat gewoon in de agenda's, hoor. Ja, top, top, leuk. Ik heb er zin in. Heel erg leuk dat je er was, Rinus VK. Alles is terug te luisteren. Ook het gesprek met Lara Billy Renze in de wekelijkse Perstribune podcast. Straks na tweeën de collega's van Langs de Lijn. Heel veel voetbal. Ik schat in Henry en Hugo. Fijne dag nog. Dag. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1 podcast. De dag. В этой ситуации считаю необходимым принять следующие решения. Rusland zet er vaart achter. De mobilisatie is begonnen. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Wat is voor veel Russen echt de grote vraag waar ze nu mee bezig zijn? Moet ik ook gaan vechten? Ja, hij is bang. Hij wil niet vechten. Maar als je niet gaat, kan je tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie moet nou gaan en wie niet? En blijft het bij de 300.000? Of zullen er toch meer mensen gestuurd gaan worden? De podcast De Dag. Wie luistert, weet meer.